most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggel, de csak kettecskén. Hello, Feri! Hello! Írta Jani, nagyon rendes volt. Az van, gyerekek, hogy egész Lőrincet felsózzam, mert ő egy rendes polgár, nem engedi el a lőrinciek kezét, homokot vett a kezébe, azt írt, hogy a lakásból nem tudott kijönni, annyira lefagyott minden. Valami kása van most az úton, nem tudtam megfejteni, hogy mi ez. Úgy volt tegnap, mondom neked. Tegnap ónos eső volt, az egyértelmű. Megfagyott előbb az ónos eső, esett rá hó, és arra még ráesett egy ónos réteg, és gyakorlatilag egy ilyen szendvicsen csúszkáltál délután. Én benn voltam a nagyon városban csúszott tegnap, meg este is. Volt egy ilyen kis megbeszélés, és mondom, bemegyek a városba, a 13. kerületből. Egy órán keresztül próbáltam taxit hívni, sehol senki. Mondtam is, hogy na, gyerekek, most lehetne dolgozni. Most nem kéne taxit. Igen, most kéne jönni. A szakszolgálatit kiváltani. Most kéne jönni, most van meló, aztán végül is a 105-ös busszal bebuckáztam, de hát az is a felszállás, a leszállás nagyon rendesek voltak, mondták, hogy a megállóba tessék vigyázni, mert a busz nem csúszik, de ha lelépnek, őrület. Igen, őrület. Tegnap tényleg nagyon csúszott. Tegnap nagyon csúszott, ma pedig valamilyen megfejtetetlen kása, amit nem tudok, mert annyira nem csúszik, legalábbis tükörjég volt az út, de aztán kimész a főútra, ott már ugye elkoptatják az autók, hát a mellékútak az korcsolja. Az korcsolja a pálya, az nagyon durva, de a főút annyira nem kemény. Viszont amit döbbenetesen gyorsan realizáltam, hogy lejárt az autópálya matricám. Akkor ez véged van. 31-e, ugye, hogyha az egész éveset veszed, akkor az január 31. Ma reggel. Igen, tehát ha ma reggel fölmentél, akkor megvan a kis bírságod. Bányász, rögtön visszaalszom Árpádtól. Bányász, ha meghallom a hangod, visszaalszol Árpádtól. Hallottam a hírekben, hogy, tehát ezt ugye nem hallottam mindenkiben, mindenhol más hírek vannak, hogy lejárt. De akkor ez akkor és így felüvöltöttem, mint Csubakka. Ne! Mennyi most, 15? Hát nem tudom, mert még szerintem az a rész az nem autópálya köteles. Nem matrica köteles. Én ott jövök föl, ahol az IKEA, Osan, Tesco, Intersport, kinek de csinálják még reklámot. Media Markt, Kentucky, McDonald's. Nem, nullásom, most nem mentem. Nem voltál, ott még megyem. Ott azon a részen, ahol én jövök, ott viszont megye matrica kell. És az sincs. Hát ugye az évesben az is benne van. Persze. Nekem egybe volt tavaly, úgyhogy nyitottam az évet. Hívjam ki Bédi Varga Lajost, hogy várod szer, vagy várnak téged szeretettel. Várjanak szeretettel az ügyfélszolgálatom, mert érkezik a 15 000-es csekk, amit nagyon-nagyon szépen be fogok fizetni természetesen, de olyan hülye vagyok. Akartam venni. És ez nem tudom, valami nem álltam meg. De még beszéltük is rá, Sánsó, azért vicces, mert ugye mondtuk, hogy mi mindannyian rendes állampolgárok leszünk. Tavaly 110 ezeret vagy 120 ezeret fizettem ki büntire. Na, abból tehát egy most, három kijön. Abból egy három éves kijön, úgyhogy most beruházunk és veszünk egy éveset, és akkor az jó a megyeire, az autópályára, a nullás, minden. Megveszek minden. Hozzájárulok a költségvetéshez. Gondoltam én még tegnap, aztán elfelejtettem, és pak! És pak! Jött a pak! Igen. Az autópálya matrica. Szóval Jani, rendet tesz apraja falván? Igen, igen, azt írta nekem, vagy szerintem többünknek is írta, hogy a házból nem tudott kijönni. Hát a Lőrinc azzal a mínusz pár fokkal, mert egyébként most a fővárosban, ahol én jöttem, ilyen 1 fok, 0-1 fok van, ami éppen ez a fagy nem fagy, vagy fagy. Igen, nem fagy. Én is egy plusz 2-t mértem, tehát barátságosabb. De ugye ő mindig ránk vert a hőmérsékletben, a lőrinciek mindig egy mínusz 2-t még ráhúztak. Jó, hát tudod, hogy ő jobban megérzi a talajmenti fagyot is. Na jó, legalább hadd legyen itt, azt várt meg, és tudod, hogy ő mindig veszélyben van, ha talajmenti fagy van, mert akkor a kis fülecské nagyon fázna, a kis tapancsai. Meg a kis cipő is jobban elcsúszik a göröngyök között. A kis cipőcské apraja falván nagyon csúszik, akkor tudod, a kis tapancsai jobban megfáznak. Gyerekek, én nem tudom, mi történt itt a Rádió 1-ben, de úgy nézünk ki, mint Nemecsek a fűvészkertben. Komolyan, én már harmadszorra fogok fürdeni, köhögök, és aztán elhalálozok, mint Nemecsek. Szerintem díleltünk valamilyen kertészettel, vagy valamiféle melegházzal, üvegházzal, nem tudom. De hogy ilyen virágba borult a Rádió 1, ami gyönyörű. Jó. A stúdióban, az ablakokban, lyukák, mekkák. Sok mekka is van, igen. Gyerekek, Anna minden, cipusok, cédrusok, minden van. Gyönyörű, nagy és kisebb bonszájok, és hát szóval, hogy két kakadu kéne meg egy ilyen pár árásító, és egyből a... A volt helyünkön most van egy, tehát hogy nem kérdő, ne hozzátok át, jó? Tehát légy szíves. A volt helyünkön van kakadó. Van egy kakadó. Azért, mert hogy a munkatársak már állítólag nem nagyon járnak be, tehát valaki azért vigyázzon a cuccra. Ez egy nagyon eredeti ötlet. Ezért kaptak egy kakadó. Ez egy nagyon eredeti ötlet, hogy beraktak egy kakadó. Figyeljetek csak, ezek virágoznak vajon? Ezek a zöldek, mert akkor viszont itt a szénaláthások... Van, amelyik virágzik, van, amelyik virágzik, van, amelyik nagyon szép, szép levelet hoz, mert szép virágot hoz, igen. De a legtöbb én szerintem ezek közül nem. Sima zöld. Sima zöld. De jól néz ki, mert tiszta fehérek vagyunk, tehát ilyen nagyon gyönyörű. Steril. Picit, amikor mi először beléptünk ide, én mondtam is, hogy kérek egy vizeletvizsgálatot, ilyen kórházi jellege volt az egésznek. Úgyhogy most tök jó, hogy van egy csomó zöld benne. Hát valami nagyobb barter szerződés biztos. Ez valami nagyobb csomag lehetett, mert egy olyan 3-4 millió forintért jött virág. Tehát úgy megérkezett egy olyan 6 konténer virágot, itt beszállítottak tegnap, tehát ez egy nagyobb csomag lehet. Na jól van. Egyébként minden oké. Okay. Az ónos esőt leszámítva nem pereceltél, nem estél, senki nem esett. Megúsztam, hát mert ha én esek, azért azt te is megérzed a lakhelyeden. Bejeleznek a szeizmográfok, Török Bálint. Ott azért baj. Budaörsön is kiszaladnak az emberek a házból. Segítség, segítség. Isten, hallották? Legalább egy hatos földrengés volt, meg a szegény mentőket én nem akartam, hogy az én testemet kell beemelni. Egyébként valami 4 vagy 5-szörös a törések száma. Tegnapi statisztika, és szerintem ez még a mai napon is fog folytatódni. Lehet, hogy hülyeség, nagyon fognak röhögni rajtad, egy kedves gyalogos. Az van, hogy zoknit kell húzni a cipőre. Egy jó frottír zokni, ami van. Ezt még sose próbáltam, ez ilyen városi legenda, vagy ez tényleg nem, működik? Nem, ez falusi. Mi így csináljuk, ha jég van, ugyanis minden cipő talpa csúszik a jégen. Tehát ott nincs olyan, ha csak nem szöges bakancsod van, de azt meg nem hordunk, és azt szoktuk csinálni. Mi vidéken fogunk egy régi rossz frottír zokni, ezt ráhúzod a cipő órára, meg egy kicsit beakasztod hátra, és az már nem csúszik úgy. Mondjuk nagyon fognak nevetni, hogyha azzal mész be a Tesco-ba, de a belépésnél vedd le. Ennyi. Viszont addig meg nem esel el. Tök jó, tehát tényleg jó ötletem, mondjuk viccesen néz ki, de legalább nem perecelsz. Nem láttam még senkit így menni. Hát, mert városi vagy, itt nem divat. De vidéken csinálják? Persze, hogyha jég van, akkor ez. Ráhúzod, és akkor nem csúszik a cipőtal. Mert tök mindegy, hogy milyen bakancsban vagy csizmában, akármicsoda, a jégen minden csúszik. Ezt tudjuk. Tehát, hogy a téli gumi se jó a jégen. Semmilyen sansztalan vagy. Nem lesz vagy. Jobb, csak arra nem tudsz frottizoknit húzni, de hogy a cipőre meg annál inkább, és akkor szépen azzal el tudsz totyogni, ott a kis frottírszálak nem csúsznak annyira, és akkor így meg lehet úszni a dolgot. Jó, hát kipróbáljuk, jó, drága hallgatók, próbáljátok ki. Na, azt mondja, hogy egy-két Viber üzenetet nézzünk csak, hogy így mi a helyzet. Ricky vagy Ricsi küldte nekünk, hogy Győr jelenleg hát is brutális ónos esőt és havas képeket mutat. Balázs, lehet interneten is venni Mattizet, köszönöm Árpi, meg is fogom most venni, mindjárt van nálam bankkártya is, úgyhogy szerintem akkor rámegyünk. És akkor Jani nem lesz ma, kérdezi Mimi, Miminek milyen a profilképe. Igen, már nyitom is. De lesz Jani, jön. Akarít apraja a falván, és utána már is érkezik. Driftelve megyünk hazafelé a melóból, tükör, jég, minden. Azt mondja, hogy fekete fehér, igen, nemre jelentkeznék már, köszönjük szépen. Azt írjátok, hogy hol, jó? Hogy hol, mi a helyzet, ez fontos. Azt mondja, tisztesen páros állat, fogok, ez a kukihoz jött, vagy máshol. Azt mondja, hogy én is Lőrinci vagyok, jégpáncél van mindenhol, Ildi, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted. Hát ez most, hogy csúszik, igen, ez nem is nagyon info, szóval ha baleset van, vagy tényleg, ha autó vagy busz borult az árba, azt küldjétek, mert az, hogy csúszik meg, hogy esik, az igazából az most mindenhol ez a helyzet. Pápán éjjel ónos eső esett, lefagyott, rásik a hó, sózás sehol, picúr. Hát igen, ez egy nagy közhely, de egyetlen egy sózóautót láttam, ami vészillogóval állt az út szélén. Elromlott. Tesó, nem jutott sokáig. Kell egy kis nafta. Túl sokat loptatok belőle, és nem maradt? Nem maradt? Vagy elfogyott a só, hazavittétek? Vagy mi történt? Hát más, most nézem a riasztási térképet, a mai napon is ugyanez várható, Budapesttől lefelé, végig a Duna vonalánál tök piros, tehát az azt jelenti, hogy ott még ónos eső, egyedül dél Baranya meg fönt északon van egy kicsi zöld folt, ahol nem lehet, és mindenütt máshol lehet rá számítani, szóval a mai nap még ugyanilyen cudar lesz. Nekünk a suliban megírták e-mailbe, körímélbe, hogy aki ma nem tud bejönni annak. Gondolom, Benni azonnal visszafeküdt. Oké, fater! Ne, szereti, megy. De mondták, hogy kedves szülők, ha nem, akkor ma ezt jóvá írja az iskola. Ne kockáztassák a testi épséget. Ha olyan helyről jönnek, akkor ne tegyék. Jansuá! Sziasztok! Jó reggel! Hello. Hát, én ilyen durvát komolyan mondom, még nem láttam. Azért egy-két dolog... Ja, jó reggelt kívánok mindenkinek, és hallgatunk, ez itt a reggeli sorsa. Ugye, tudod, mit mondok én neked? Na mit, hogy most... mindjárt zárul az ablak. Nem, hogy zárul az ablak. Van egy nagyon ismétlésünk, megmutatjuk tegnap, hogy játszottad el a kis gyereket, aki leszáll a buszon. Érkezd meg nyugodt, és akkor elmeséled hírek után, akkor lesz rá idő, hogy mi van. Jó, mi van nálatok, jó? Jó, nem vicces. De gondolom, rollerem voltál egy kicsit. Jó, úgyhogy mutatjuk a tegnapi ismétlés gyorsan, hogy mi történt velünk. Ugye, hát előadtuk, illetve egy jelenetet, Jani pontosabban, méghozzá azt, amikor is a sportról kezdtünk el beszélgetni, hogy ki mit csinál, és így kanyarodtunk a mászás irányába, hogy Jani nagyon szeret mászni, mire én felvetettem, hogy hát nagyon szeret felmászni az 50-es villamos ülésére. És akkor hát ebből kanyarítottunk egy ilyen kis jelenetet, hogy igen, János, hogy mászik föl az 50-es villamos ülésére. Itt saját élményként tűnt, tehát hogy ez már megvolt nála. Igen. Úgyhogy ezt mutatjuk meg tegnap, ez nagyon szórakoztató volt, nagyon szerettük. Aztán mondom, hogy lehet jelentkezni játékra, jó? Úgyhogy írjatok nyugodtan, ha játszanátok velünk fekete-fehér igennemet, hallgassátok meg az ismétlést, aztán a hírek után már is jövünk a játékkal. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-7 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt! Aki még nem kapcsolt tévét, rádiót, nem nézett internetet, annak mondjuk, esetleg mi vagyunk az elsődleges információs forrás, hogy nagyon vigyázzon, nagyon csúszik, jégpáncél, tükörjégónos eső, ködzúzmara, cunami, amit akartok. Minden van, gyerekek, ami a téllel kapcsolatos, valami nyárba esik. Sima esőre fagyva, ónos eső az ónos esőre fagyva, a hó a hóra fagyva, a jégen fagyott, ón, itt minden a ködre, van. A ködre esett, ónos, az ónosra fagyott köd. Tényleg rettenetesen csúszik, valami kása esik, és brutálisak az utak. Leginkább a mellékutak, ha már kijössz az autóval a főútra, ott ugye a gumik azért szépen felszedik, és jól lehet haladni, de a mellékút az tükörjég, ahogy kilép az ajtó, nyilván tükörjég, úgyhogy... El sem tudom képzelni, illetve el tudom képzelni, mert én onnan jövök, de hogy egyébként, hogy a külső kerületekben, a kertvárosi részeken, az agglomerációban egy rengeteg ingázó jön befele tömegközlekedéssel, ott nyilván ezek az alsóbrendű utak, meg járdák, kisebb mellékutcák biztos, hogy nincsenek takarítva, hát ez ugye állampolgári kötelesség, szokták mondani, nagyon jó egyébként, mert hogy így gyakorlatilag mindenki lepatintatja magáról a felelősséget ezzel kapcsolatban, akinek egyébként szerintem azért be kéne szállnia. Tehát én nagyon örülök neki, amikor tanácsokat adnak, hogy sózzunk meg hogy sikosságmentesítsük az utakat, meg a járdákat, de azért én örülnék neki, ha legalább a villamos megállókba. Komolyan. Hát ott a tanácsadók is csinálják. Igen, nagyon szépen köszönjük. Igen, jó lennek a dolognak utána olvasni a témának, de azért. Igen, hát a villamos megállót megcsinálni, most minden melyik utcát nem tudnak, de egy villamos megállót, amit mondasz, egy busz megállót, azért azokat lehetne. Én itt elbóckodok még, persze, tehát elcsúszkálhatok meg, vagy igen, de mi van, hogy egy kicsit idősebb hölgy, vagy idősebb úr jön oda, vagy anyuka két gyerekkel, amúgy sem veszélytelen, tehát hogy így érted, két gyerekkel ott bóckodni reggel a megállóba, amúgy is egyik erre, másik arra, de így, hogy még konkrétan egy jégpályán kell közlekedned és felszállnod a villamosra. Életveszély, nem viccelek, életveszély. Tehát, hogy az, amit én ma reggel előadtam ott a megállóban, csak azért nem röhögött mindenki, mert mindenki ugyanezt adta elő. Csúszpapperos voltál. Érted? És ezer felemelje. Fúzzál zoknit, a Feri, zoknit kell húzni. Egyébként ez egy tökéletes megoldás, én is ezt akartam mondani, hogy... És miért nem csináltad? Hogy mit, mert húztam, csak most úgy csináltam, hogy egy cipőn belülre. És inkább a hagyományos koncert vállal. Mi csak a újító vagy? Bőrakod, mindig van a zsebedben egy pár kínai nylon mindig fel vagy készve. Az a baj, hogy ez olyan magas szint a műszál mennyiségben, hogy ez még jobban csúszósá teszi az utat, sőt. Egyébként tényleg egy nagyon jó megoldás. Én ezt is fogom javasolni mindenkinek, a családtagjaimnak is, hogy a kedves nejem hallgat most, akkor inkább röhögjék ki a gyereket, hogy egyébként az iskolának a bejáratáig olyan cipőbe megy, amire rá van húzva két zokni. Nyilván nem fog egyébként, senki nem húz fel zoknit. Szóval, hogy de igen. De. Vidéken egy kis idős néni, senki. Nem, de. Hát, hogy én még az 40 évem alatt egy zoknis embert nem láttam, mint az 50-es villamos megállójában, vagy itt Budapesten. Vidéken az öreg néni, mikor mennek nem a piacra, lehet. Nem jól a lábakat. De hogy azért, szóval, senki nem húz zoknit, János. Nem mennek úgy emberek, és kimész benne, addig kéne menned. Inkább húzzanak zoknit, mint hogy utána pedig feküdjenek a kórházhoz, hordják meg nekik a narancsodon banán. Kimennél az utcára, és addig kéne menned, amíg nem találkozol egy zoknis emberrel, az egy hosszú séta lenne. Tehát ezt én is mondom, hogy húzzatok, senki nem húzza. Olyan hülyén nézel ki, hát nem húzol zoknit, hát elcsúszoksz valahogy. Budán vagyunk, érted? Persze, hogy nem. Hát akkor menj át a Ferenciekre, vagy a Felszabadra. Nem, de értem, mit mondasz, persze jó a típ, hogy húzzunk. Mivel menjenek? Hágóvassal? Megnézem azért Móni, hogy főhúzza. Meg ahogy a virág, persze Móni. hónia, vagy persze anyuba, nem tudom, hogy felhúzom a zoknit, és majd ott becsúszok zoknival. Előbb mondja, áldjál már, hogy ilyen nem úgy van, hogy ő gondol, majd megmondja a fater, hogy mi legyen. Hát inkább ez, de most komolyan. Hát reggel mondom, van a fejedben, csak azt mondom, de majd küldjem egy fotót arra, hogy a virág tényleg fölúszta. Nem ér kamuzni, mert szerintem a virág egy kamasz, tudod mikor? Mert ha senki meg fogd a kezét. Hogy húznék már főzők, nem mindenki rajtam fog röhögni, nem itt szám már. Hülyeskedsz. Nagyon a apád, érted. Alhállat, ez apám mondta. Te Isten elejés. Igen. De mire, aki akar, az húzzon. Próbáljátok meg. Biztos működik tényleg. Mi, de mi mástok, hogy hívják, hogy érted? Semmi. Nem tudsz. Hát csosszolsz. Hozzattal menjél be, vagy mivel? Csosszolsz. Becsosszolsz valahogy. Figyeljetek, nagyon durva volt. Tehát, hogy az, hogy két utcát kell feljebb mennem a villamos megállóhoz, és ezt a két utcát úgy tettem meg, mint hogyha 10 utcát mentem volna, így komolyan mondom, így tántorogva, így tapogatva az utat a kis lábaimmal, kapaszkodva itt a sövényekbe, a buxusokba, a mindenféle kerítésekbe, meg ilyesmi, egy vicc volt az egész. Tehát, nem jót csináltad úgy megint. Úgy voltam ittas, hogy egy kortyot nem ittam. Kis zacskó, homok, és szórod le magad elé. Érted? Reggel így mentem ki a kapuhoz. Hátra mentem a garázshoz. Ez kellett volna. Folyamatosan dobod magad elé. És így mentem, és így szórtam magam előtt. Nem magam mögé, hanem magam elé szórtam. A kis piros vödrödet egy kis homokozó lapáttal, érted? Most milyen jól jött a kis piros vödröd. És akkor tudsz jönni mindig. Ezt csináltam. Hát gyakorlatilag ez volt az első dolog, amire gondoltak. Kijöttem a házból, újra egy reggel, megint megyünk, mi vagyunk a leghallgatottabb oda, és tessék. Nem. Jó reggelt, szomszéd, kussolják! Igen. Egy újabb csodás. Így van! Indulunk rá! Bérem, csatarok, csatarok! Madarak! Jöjjenek a hallgatók! 5 óra van! Így van, jöjjenek a támogatók! Igen, országos frekvenciát mindenkinek! Hey, várnak a haverjaim! És nem, hanem várt a homok. A homok meg a só. Igen, ilyenkor azért egy hálás tudok lenni, egy garázsból állok ki, szóval az egy összeteszem a két kezem. Na játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk, megnézzük, hogy ki az. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Judit, hello Judit, honnan hívtál minket, Judit? Püspökladány. És mit csinálsz arra? Gondolom, ott laksz, el hülye kérdés, persze. Így van. Ott laksz. És nem is indultál még el ma reggel? Dehogy, még most keltem. Most keltél föl? Aha, de ma indulsz? Tervezed, hogy elindulsz? Későbbiekben. Akkor már lehet, hogy sóznak, tehát akkor már egy kicsit jó lesz. Mivel foglalkozol? Reméljük a legjobbakat. Vendéglátás, idegenforgalom, családi vállalkozás. Egyszerre sok minden, de ugyanaz tulajdonképpen. Így van. És akkor mi télen is van, működik idegenforgalom, ott ilyenkor mennek az emberek? Jönnek, mennek, illetve tehát ilyenkor az étterem az, ami esetleg egy kicsit ugye rendezvények kapcsán működik. Aha, püspökladányban mi a látnivaló, amiért tömegesen mennek a turisták? Én annyira nem ismerem. Nagyon-nagyon jó a vízünk. A hajdúszoboszló közelében vagyunk, és ugye ugyanaz a víz van nálunk. Na, az jó, azért már érdemes egy jó fürdőzésért. Az jó, jól hangzik, igen. Na, kivel játszanál, Judit? Balázs, én téged választottalak. Jó, nyitom, akit akartok, rendben. Tegnap is játszottam, de hát legalább edzésben maradok. Jó, mehetünk? Készült? Felkészültél? Oké. Jó játékos, vagy mire készüljek? Nem tudom, majd eldöntöd. Jó, oké, megnézzük, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok, figyelek. Kérdezzél először te, aztán kérdezek én. Vagy kérdezek én? Kérdezhet, Balázs. Milyen típusú étterem, milyen kaják vannak? Magyaros, házias jellegű, ami nem... Ott a vége. Ennyi. Ennyi. Ott van! Ki a király? Mit akartál mondani, ami nem fürdőzé, kedvencem? Igen. Nem, fürdőzét nagyon-nagyon tartom, sőt, receptjeit is olvasgatom és használom. Nem, tehát nem a citromáról szól, nem a... Aha, tudom, Benke Laci bácsi is. Egy magyaros jellegű étszernünk van, szolid árakkal, igyekszünk vendégcsalogatók lenni. Nagyon, nagyon jól hangzik. Figyelj, azért, hogy ne legyen ez ennyire szomorú ez a... Egyébként elég szomorú szerda reggel, mutatok neked valamit. Szomorúan indult. Hát igen, igen, igen, igen, de nyertél valamit, azért ezt megmutatom. Jó, figyelj! Gratulálunk! Az önajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. Na, mit szólsz? Köszönöm szépen, ezért már megérte felszállni. Látod, megérkezik a bor. Berúgtok majd. Az ágy alá. Be az ágy alá, igen. Kicsit borozgathattok, jó? Mert van egy ilyen borválogatás. Oké, köszi a játékot. Én köszönöm. Jó, itt puszi neked, ciao. Hello, hello, hello. Gyerekek, hát ennyi. Aki velem ma ezen a héten összekerül. Annak annyi. Azt lemészárolom. Ennyi gyerekek, hát ennyi. 3-0. Így van. Miénk a hét. Döbbenetes, hogy ezen a héten milyen rosszul játszanak. Elképesztő. Komolyan. Vagy mi vagyunk jók. Vagy most felhívtuk magunkat. Hát 2-0 elhúztak a hetek összesítésében. Hát ez az esélytelenek bátorsága, tudod. Most oda vágunk, igen. Egy furgon az árokban az M5-ösön a 112-es, 122-es kilométer körül, Röszke felé, a Petőfi szállási pihenője kiáratánál. Látjátok most milyen jó Jani repetvődre, én velem vagyok. Bizony, bizony, bizony. És egyébként majd csak mondanám, hogy majd vesz egy pillantást a Viberre is, mert hogy küldtek át fotókat. Én láttam reggel a héven egy idős hölgy cipőben zoknit, lifegett ott az eleje Pesten a Csepeli héven. Igen, igen, Brigitta király nevét keres meg, és ő fotót is mellékelt arról, hogy hogy kell használni a frottír zoknit télen. Van, aki jelezte, hogy ő is így engedte el a gyereket iskolába. Na? Nézem, még nem találom, még nem jöttet. Hogy zoknit húzott nagyon a gyerekre? Jó, igen, itt nagyon is van egy nagyon szép szürke pamut zokni van kívül. De nem csak, hogy egy gyerekre húzott zoknit, hanem a gyerek cipőjére is. Kívül belül zoknis. Atya Isten, látok el ezt. De nem esel el, hát most igen, hát tudjuk. Ez a praktikumról szól, nem a szépségről. Igen. Arról nem is tud. Igen. Milyen csinos tetszik lenni? Szilánkos törés? Hát ilyen beszélgetésekből nem nagyon akar belekeveredni az ember. Akkor inkább mondják az, hogy zokni magad a cipőjére, tetszik ki. Hát. Remélem idén, vagy most ma reggel a kamikázik meg a vezető nem tudók azért otthon maradnak. Uh-huh. Tehát, hogy most nem az lesz, hogy nézd, milyen szép ez a havazás, anyjuk. Így nézzük van, meg ezt közelebbről. Tehát ma tényleg az induljon el, aki úgy bízik magában, meg jól vezet, nem baj. Az első körülben a Ponty utcában még senki ne induljon el autóval. Hát ugye tegnap volt ez az eset, hogy az autók megszerettek volna állni, nem tudtak megállni, 6 autó csúszott össze, na most ott mi lehet? Pontyot történik ilyen? Hát ponty akkor és pontyot. Komolyan mondom, hogy az ember elmegy és pontyot. Hát és érted, ott, hogy a Ponty utcában, hát most pontyit. Ott a ponty. Na jó, 4 perc múlva pontosan. 7 óra, szép reggelt mindenkinek, vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, mert cudar az idő. Jó, jövünk nem sokára, írek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után, 10 perccel, itt vagyunk. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hát gyerekek, áldatlan állapotok vannak az utakon, úgyhogy azt nem is olvasom be, hogy mit csúszik, mert olyan sok ilyet küldtetek. Nem azért, mert nem fontos, hanem mert minden csúszik jelen pillanatban, és hát tényleg. Viszont jön az alagút, a végén az a bizonyos fény, vagy érkezik, mert hogy jövő hét, vagy a hétvégére már plusz 7, plusz 10 fok, csak februárra fordultunk már rá, csak azonnal megbüntettek egy autópálya matrica. Ügyes. Nem vetted meg? Nem vettem meg, elfelejtettem. Nem, csak 4-szer beszéltünk róla, azt hiszem az elmúlt 2 hónapban. Úgy mentem ma az M1-en héten, mint a nyúl. Aha, gondolom. Nyugodtan, érted? Nyugodtan autóztam. Mikor jutott eszedbe, amikor beértél, vagy még közben? Mikor Bányász Andalító Árpád elmondta, hogy... A hatosban. Aha. Elmondta. És egyből berágtam, és kellett valaki, akire haragudhatok. És azért az Árpira haragudtam, hogy miért így mondod, miért most mondod, miért nem mondod hangosabban. Mikor bemondta, hogy lejártak az autópálya matricák. Mert már tegnap is ugyanezt mondta, hogy mai nappal lejár az éles autó. Igen, mondjuk hajlamos egy hétig ugyanazt mondani, úgyhogy... Nyilván, mert fontos, hát látod? Jó, hát igen. Olyan volt, mint Csúvi, amikor Hán rászól, hogy kapcsoljunk hiperűr sebességre, és nem sikerült. Fölvöldöttem, mondom, ez egy drága reggel volt a rohadt életben, de... De aztán ma... rájöttem, hogy... Igen, hogy? Na, ebből hogy jössz ki? Hogy leokoplaszon a rendszámtáblámon. Ja. És ezt tekint. Bemutattam a védára. És mondom, hál' Isten, a tegnap felrakott leokoplasz még. Igen. Mindig kitart. Célben, esőben, hidegben, mint a hajam Párizsban. Mindig kitart. Úgyhogy. A fiatalember fizimiskája feltűnően hasonló Csepesén Balázsra, de sajnos nem sikerült beazonosítanunk a rendszám alapján. Így van, hiszen ez egy fura, fekete leokoplasz vagy kameratép, vagy nem Jézus. Tudom, mi az volt. Az, a, nem. Nem, igazából azt hiszem, hogy az még nem autópálya matrica köteles rész, hiszen akkor nagyon sokaknak kellene vásárolni, hogy kimenjenek a Okamba, meg a Tetyóba, meg a Ikeába. Na hát ez most nem, azért egy nyomós érv arról, hogy ott szerintem az még nem díjköteles. Úgyhogy most magadra rángattál a jeges tenger közepén, miközben süllyed elmeleted a hajó, két karószat, ami közül az egyik ereszt. De szerintem az talán az még ott a... Na, hát valamit kell kapaszkodnom, nézd. Nálam boldogabbá senki nem tette a központi költségvetést tavaly. Tehát bemész egy benzinkútra, és megveszed, és 2 perc alatt elintézed. Mert az egyszerű lenne. Ti ezt sokszor nem tapasztaljátok, mert annyira láttok engem ragyogni, és közelről láthatjátok a tehetségemet, de higgyétek el, én is ember. A szemünk. Én is ember vagyok. Én is ember vagyok. Aha. Tudom, hogy ez néha nektek fura, mert azt gondoljátok, hogy ilyen tökéletességgel és ilyen genetikával valószínűleg kiborg dolgozik itt köztetek. Hát fura, mert ugye az elmúlt 15 évvel maximum 2-szer hallottam ezt a mondatot a presszától, hogy én is csak ember vagyok. Ez volt az egyik. Ezért mondom, hogy a kiborg tudja, hogy egy ember, de tényleg, szóval, hogy egyszerűen elfelejtettem. Mi a múlt héten megvettük. Csomó probléma, gond van a nyakamba, érted? És ráadásul az egyik pontgyűjtő kártyámról 12 000 pontot be is számítottak, úgyhogy... Na, és az egészet nem tudtad vele kifizetni? 100 darab nem volt annyim, hát az 40 000 forint. Levontak a kártyádról 100 darab pöttyös labdát, 40 darab dupla sajtburgert, 6 darab eperséget, meg egy üvegtálat, amin egy Shell logó van. Hát más esetben talán ironikusnak, illetve viccesnek kell hangzan az, amit most az előbb felvezettél, de ebben az esetben, hogy valószínűleg megbüntettek emiatt, én örülök neki a kis, hogy hívják, esernyő, pöttyös labdám, stb. Olyan vagyok, mint akik leesett ilyen nagy utasszállító hajóból, de kiabál, értem, ne gyertek vissza, miattam ne fékezzetek, persze, menjetek csak. Úgyis utolérlek benneteket. Kellemes meleg a víz. Azért vagyok itt, mert ide most be akartam ugrani. Nem kiestem át a korláton, mert részeg voltam, hanem úszni akartam egyet. Na jó, most már dobjatok egy létrát. Mik ezek? Vissza. Cápák? Szeretem a cápákat. Nekik is élniük kell valamiből. A cápák a barátaim. Ez az életrendje. Nem, tényleg, hát ha már süllyedsz, akkor hangosan süllyedjél. Jó, nem baj, gyerekek, hát most ez van ilyen. De mondom, okulva az én káromból. A saját, látod, tehát oda dobom magam azért, hogy hallgatók ezrei vegyék meg az autópálya matricát, én feláldozom magam, tényleg, leugrom a várról. Okuljunk a károdból. Okuljatok a káromból, úgyhogy elő is veszem nektek. Ne. Közvetítést. Ne, hogy vegyétek meg, mert cudarvilág lesz. Cudarvilág lesz. Mi ez? Az kérlek szépen az mi ez? Pest megyei matrica érvényességi területei. Ja, de várjál, viszont akkor még lehet, hogy megcumizom, mert ott viszont lehet, hogy van megye matrica. Tehát autópálya matrica nem kell, de megye matrica az ott már kell. Nem, az M1-M7 közös szakaszán a bevásárló központig nem kell semmi, oda ki tudsz menni. Tehát ha te ott jöttél föl, és... De azt szerintem már megye matrica köteles. És a kis faludból, ahonnan jössz, onnan nem mentél föl semmire. Srácok, nem egyszerű megvenni, ezt nem aggódni semmi miatt? Te sose hibázol? De. Te sose nyúlsz mellé? Hibáztam, és azóta minden évben megveszem. Basszus, az egér útig fizetős. Akkor azért mondom, hogy az cumesz van. Cuma, 15-ke. 15-öcske ugrik a központi költségvetésbe. Kapar már a torkod, mert ez nem a láta öcsém. Ez a cumi. Igen. Ez jó, nagyon leér idáig. Nehezebben is nyelek, érzem, hogy valami nagy cumi van a számban. Minden gyerekek, vegyétek meg, jól tanuljatok. Tanuljatok Bali hibájából, hogy gondosnak egyébként. Ja, szerintem ebből március közepén lesz egy éves matrica. Mikor már egy kilót most vegyük meg. Egy kilót becsengettem. Most meg tudjuk venni, nem? Ebben a pillanatban. Intézzük el most. Hát ha van nálad egy 40 rugó, akkor azonnal. Hát bankkártya. De bankkártya. Hát ha van nálad bankkártya, hogy meghívsz egyre. Ja, sose látod. Ráér az meg. Majd hazafelé. Ha csengetsz egyet, és nem, egyébként meg lehet venni bankkártyával is. Persze. Tehát sima applikáció, letöltöd autópálya matrica, vagy nem is kell applikáció, mert ugye jön e-mailben. Én egy csomószor kaptam ilyen felhívást. Ne felejts el. És akkor fölmész autópályamatrica.hu, kártyás vásárlás, pak, és akkor pak, és megvan a pak. És azonnal meg vagy, úgyhogy mindjárt hosszan felhoztam a bankkártyámat, elintézem. Figyelj, hazafelé úgyis bemész egy benzinkútra, hogy megöld azokat az újságokat, amiknek te vagy a címlapján, akkor nem elintézed ezt is, hát nem? Igen, Magyar Idők. De szép lenne. Riposzt, figyelő. Igen, a jobboldali orgánumokat. Séró magazin. Igen. Hajvilág. Igen, igen. Ingatlan.com. Persze, igen. Na, azt mondja, az is díjköteles, Balikám, mert szopóka. Nekem Budapestről csak azért kellett megvennem, hogy a Tesco-ba tudjak menni, de ki is van írva, bocsi. Ne, ez semmi baj, hát semmi, bocsi, semmi baj. Csinálja, bocsi, igen, de egyébként te meg csináld a műsort. Ne kár örvendjéig. Ne gyere, ne gyere. Eleve ez egy vitám laza reggeli műsort, csomó nevetésre, ti meg komolyak vagytok. Nyugi, Bali, befagyott a kamera, senki nem látott semmi, de a Vécsi gazda küldte nekünk. Amikor bemondod a pontos időt, késel 5 percet. Hát gyerekek... Nem, az internet késik. Az van. Igen. Értünk, igen. Értünk, aranyos vagy, az van, mire hogy? Az lejön. Cuki vagy, édes vagy, de először nézd meg a saját órádat, aztán okoskodja. Új barátok, mehetünk tovább. Ne, de tényleg, hát engem erre lehet tenni, csak hogy tegyen úgy erre, hogy igaza van. Nem, azért, mert online hallgatja, és 17 óra 17 óra 80 nálunk az, ami 7 óra 13, itt minden óra, atomóra, én azt mondom, ami itt van. Jó, de most felfokozott lelkiállapotban vagy, tudod, az autópályán. Cumisztat az autópályán. ZRT, úgyhogy most ne idegesítsetek tovább, mert tényleg. Azt mondja, hogy kisközérben dolgozom, és ma reggel a harmadik vevőm egy úr volt, aki cipőjére húzott zoknit, jött, ment dolgozni. Balázs, szóval létezik a jelenség. Igen. Esésmentes napot kívánok mindenkinek. Noéminek nagyon jó profilképe. Egy ilyen szantorinis naplementés képet rakott ki. Magában jó ilyet látni, hogy valahol süt a nap, és milyen jó idő van. Beugrottam hozzájuk reggel a kisközérbe. Igen, egy bottal a kezedben, vettél fél liter tejet, két sós kiflit, igen, és még nem voltak benne a fogaid, és ezért mondták, hogy ez működik. És aztán Pécel 17. kerület, 10. kerület, főutak jól járhatóak, sóza van, minden oké. Okay. Na, viszont mávos híreket küldjetek nekünk, jó? Mert szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet. Biztos nagyon sokan állnak a megállóban, várnak, és jól lenne tudni, hogy mi a helyzet. Pont ez volt a budaörsi polgármester baja, hogy a város másik oldalán lévő tetyóba a helyi lakosok is csak matricával mehetnek át. Igen, ebből nagy felháborodás volt, ő nagyon kiborult, amikor bevezették ezt a rendszert, és felszólalt. Na, hú. Jön Putyin holnap? Hát elviekben jönnie kell, de... Jön? Már a delegáció egy része itt van, ma már lesznek ugye nagy tárgyalások, Andrássy út végig kitáblázva, itt nem állhatsz meg, mert lelövünk, izé már... Oroszul is ki van írva? De persze, igen, a tekesek Nupagágy, már szerintem igen. Fölkészültek. Nupagágy, az nem jó, akkor... Jó, várj, ez nem jó. Meg. Nupagágy, vagy nem tudom, hogy van. Nupagágy ratat. Igen, Nupagágy ratatata. És holnap érkezik a főnök. Aha, holnap jön a főnök. És ma elődelegálják. Igen, már vannak itt olyanok a orosz kormánytól, akik már tárgyalnak, beszélgetnek, gondolom holnap Putyin megérkezik, lepecsételi és hazamegy. 2-3 évvel, amikor itt volt, emlékeztek, akkor saját ágyneműt is hozott magával. Nehogy aztán egy ágyi poloska vagy valami ott esetleg bezavarjon Putyin álmába, hozott magával ágynem. Hogy nyilván nem ő. Poloskája, mint nem is poloskának írunk, mert poloska az ugye lengyelecskét jelent. Igen, poloska, kicsi lengyelecske. Igen, de hogy hozott magával még azt is. Na ugye, mert hogy megmérgezzék az ágynemünket. Most mint alszik, vagy napira jön? Tehát napi látogatás van, reggel jön, este megy, vagy alszik? Alszik egyet, ugye? Szerintem nem. Szerintem nem. Megy vissza? Ez egy ilyen villámlátogatás. Hát, már lebontották a Volga szállót. Igen. Nincs valamia. Hol lakjon? Már nincs Volga. És akkor elmenek itt bevásárolni? Tehát, hogy itt veszik meg az alapanyagot? Van kiváló orosz bolt, én is szoktam járni, van egy ilyen jó hiperbe, egy ilyen orosz csemeg, és akkor oda beugranak mélyfagyasztott pirogért? Hát szerintem még úgy jön be, amiről tegnap ugye beszéltünk, hogy saját szakácsa jön, és hozza neki a briós, meg a kakaós csigát, gondolom, tehát hogy nem itt veszik meg. Nagyon ő nem ehet ilyet. Hoznak mindent. És akkor Cola! A klassz! Igen, hát ő nem iszik ilyen kapitalista mocskot, érted, mint a kóla, hát ő nem, ő egészen biztos, hogy nem iszik ilyen. Jó, holnap úgyis felhívunk majd egy szakértőt, aki kicsit így beavat bennünket abban, hogy ilyenkor mit biztosítanak, hogy biztosítanak, miért hegesztik le még a csatorna fedeleket is, van-e valós veszély, ami Putyinra leselkedik, egyáltalán hogy jön egy ilyen delegáció, és mi a protokoll. Hát 3 gépen jön, bocsánat, és nem tudhatod, hogy melyiken ül. Ezt a az ezért mind a hármat le kell szedni páncélokon. Hiszen biztos mi? Hárman ők biztosra kell, biztosra kell menni, mindenki vegyen a vállára. Igen, az elég magas labda lenne azoknak, akik nem kedvelik Putyit, és elég sokan vannak, hogy így az ORFK-nak fönn van szépen így a honlapján a teljes útvonal, tudod, és erről, erre, balról, jobbra, itt nem lehet meg, és mindenki tudja, hogy merre fog menni. Akkor biztos vannak terelések, érted? Tehát simán lehet, hogy nem holnap érkezik, és nem ezen az útvonalon. És nem repülővel. És nem repülővel. Én mondjuk nem bánnám, hogy az 50-es villamossal jönnének be, tudom én, érted, mert akkor talán végigtakarítanak az összes megállót. De az nem, mert akkor az már gyanús. Ja, az igen. Tudod? Tehát ahol takarít van, ott jön a Putyin. Nem jó. Itt valami készül, soha nem takarították le ezt a jártát. Na, foglalkozunk majd holnap a témával. Megszólaltatunk egy szakértő, csak most láttam már, hogy itt mindenki. Mindenki Putyinnal foglalkozik. Akkor holnap akkor ugye nehezebben jutok majd el az Allibe, a Libribe este 6-ra könyvet dedikálni. De oda nyugodtan tudsz menni, mert az Allé felé nem járnak. Mert az Budán van ugye az Allé, és a Libri, ahol aláírtok, az Budán van. Ő nem megy, nem megy a Putyin. Meg este 6-kor, amikor te dedikálsz, akkor ő már vacsorál valahol Pesten. Mert hogy ott dedikálsz? Azért mondom, hogy 6-kor holnap. Bio Gabival. Azt a minél. Mi ott leszünk. Hollé, vagy allé. Így fogok bejönni, hogy hollé. Vajolá, így fogok megérkezni. Este hánykor? Este 6-kor, ha még nem említettem. Este 6-kor lesz a tömeghisztéria. Az embereket az elsősorban, hogy ájultan adják majd. Engem is, nekem is írtalá. Szájba. Ja. Csináltál a Facebookon eseményt? Csináltam eventet. Hányan jelzik? 500-an, 600-an azt mondták, hogy interested. Aha. Igen. Jelentsen ez a szó bármit is. Ez jó interested. Hír vagy rossz? Tessék? Ez jó hír vagy rossz, hogy írtok. Mondtam 500 interested, hát majd akkor ők eldöntik, hogy interested. És akkor 100 meg going. Aha. Úgyhogy... Ja, jelezték, hogy mennének, de majd kiderül, hogy és akkor majd utána majd lesz jön, és akkor mennyien voltak ott többen? Mi van? Hogy mennyien voltak ott, mert ugye szokott mindig lenni. Az már nincs az évenben, nincs, hogy mennyien voltak. Hogy mennyien nem, az évenben ugye te tudsz jelzést kérni magadnak. Na majd csak figyeljél arra a bejelentkezésre, amit a csinálunk. Sokan lesznek. Mit tudom én? Hát mi vagyok én? Nem vagyok még ott. Hát majd holnap megmondom, hogy sokan voltak-e, vagy holnap után. Kíváncsi vagyok rá egyébként. Egyébként hülye kérdés. Úgyis ott leszünk, mi is, tudod. Hülye kérdés. Igen, tényleg. Tudod, hogy bárhol jelenek meg, ott sokan van, tömeghisztéria. Igen. Tudod, hogy bárhova megyek, ott megáll az élet. Alapból kettős látásod van már. Igen. Ez jó. Megyek, tudod, állatom. Itt vagyok, mindjárt kezdődik a dedikálás. Nem, mi a Frey Tamáshoz jöttünk. Nyugodjon meg mindenki, mindjárt minden könyvet aláírunk. Nem, mi egy másik sor várunk. Nem, mi csak egy kávét szeretnénk inni, Tamás csak a kávézójában. Igen, ha valaki Tamás jó fej... oligarchás könyve jelent. Ha valaki jó fej állja végig a sort, se odaér elétek, akkor mondja azt, hogy én csak a Gabival szeretném. Abszolút, persze, csak Gabi. Gabi is ott lesz. Tényleg, Bio Gabi is ott lesz, és aláírjuk. Kenni már a kis szendvicseket? Én nem hiszem, hogy kézzel készült ilyen álkolbászó szendvicseket gyárt majd mindenkinek. Nem gondolnám, tehát ezt nem hiszem. Én meg simán el tudom képzelni, hogy megjelenik ott a kis azt nem akarom. 100 kis kenyérke, tálcán egyensúlyozva. Balázs, készítettem már, amit a múltkor mondtátok, hogy nagyon így lett, Jánosnak is, vitték belőle haza, és úgy tudom, nem, és akkor most csináltam belőle, ez igazi füstölőben lett elkészítve, igen, jó, egy picit még most megbolondítottam, egy nagyon kis szexfűbósa, szerintem sokkal finomabb lett, megkóstolom. Nem, Gabikám, ezt pakold el, és gyere dedikálni, tehát itt most nem pakolunk, nem kenjünk kenyeret késsel a Librébe, ott majd szépen finom, igen, nem. Vágunk fel egy kis, nem tudom, bioszalonnát, ami nem szalonna, és egy kis biokolbászt, ami nem kolbászt. Neked tehát, van ebben tapasztalatod, Balázs, hogy ez a kellemesen tett kacsú, hogy adalkat a telefon, amit szerintem elfogadhatom, mert most ennyi az első dedikálásom nekem. Biztos, hogy vásárolni akar. Egy bugyit csúsztatott a zsebembe, mit csinálják? Tedd a szádba, az a jele annak, hogy elfogadtad a kihívást. Igen. Mi a helyzet a smogriadóval? Mondjatok valamit. Nincsen segítsük smogriadó. Azoknak, akik most el akarnak kérülni, mert állítólag mától vissza akarták vezetni. Igen, ezt akarták. Hogy, igen. Most csak még egy 536 érdeklődő, 101 ott lesz a holnapi könyvdedikáláson este 6-kor a Librében. Csak ugye a Facebookos visszajelzés. Ez csak a Facebook, és hát nyilván más csatornán is nyomulunk. Jó, smogriadóval kapcsolatban segítsünk a hallgatóknak. Mi a helyzet? Jánosvá, kérlek szépen. Nincs smogriadó, szerintem továbbra is ugye az van, hogy tájékoztatás és fokozat. És ha pulcsitba szagolsz, szagriadó? Várjál csak, hadd nézzem. Kicsit megizzadtál reggel. Kicsit bepáltál az 50-esen. A párába? Bepáltál a párába? Hát tudom, miért volt annyi üres. Na, drága hallgatók, jövünk vissza nem sokára, és azzal foglalkozunk majd, hogy Szabó Kimmel Tamás, ugye egy olyan kiváló színészről van szó, egy fiatal színészről, rászólt előadás közben az egyik nézőre, mert hogy megszólalt a telefonja. És hát nyilván ez egy fura helyzet, egy érdekes helyzet, ugyanakkor jó prosztó is, hogy az ember a színházban nem kapcsolja ki, de nem ítéljük el, van olyan, aki mondjuk elfelejti, vagy azt gondolja, hogy kikapcsoltad el mégis. Viszont sokan kerülhettünk hasonló szituációba, amikor is hát ártatlannak gondoltuk magunkat, azt hittük, hogy némák vagyunk, de a telefon megszólalt, és okozott néhány kellemetlen pillanatot. Erről beszélünk majd, hogy mit él át az a néző, mi hogy viselkedünk ilyenkor ilyen helyzetben, és kinek volt már olyan tapasztalata, hogy a legszörnyűbb dolog történt meg színházban, moziban, előadáson, temetésen, úgy szólalt meg a telefonja, hogy a nagy kapkodásban hirtelen, ugye minél jobban kapkodsz. Nem, hát először másra gyanakszol. Vagy ugye nem tudod kinyomni, vagy ülsz csöndben, és nagyon nézel balra-jobbra, mert nem mersz oda nyúlni a telefonodhoz. Én láttam ilyet színházban, hogy tudtam, hogy honnan jön, és a Pali így ült, és így nézett. Mert akkor már minden szem rászegedőződik, és nem mered elővenni. És így visszanéz, kérdem. Úgyhogy erről beszélünk majd, hogy kinek milyen kellemetlen perceket, pillanatokat okozott az, amikor is megszólalt a telefonja. És ugye vannak azok a bizonyos csengő hangok, amikor nem csak egy sima telefoncseng, hanem ráadásul akinek megszólal, annak a lehető legkellemetlenebb csengő hanggal szólal meg. Egy popdallal, egy enesztézsával, egy Billy Idol-lal, tehát valami hát olyan oda nem illővel, tudod, hogy a hajadéknek áll. Tényleg, Santa, mondjuk egy színházban. Santa Maria! A tenger felől megtalálj, bocsánat, Indiát, de az se baj, hogyha felfedezzük, állíts be Amerikát! Nem mondtad, hogy ez a csengő. Ja, honnan tudod ezt ennyire jól? Úgyhogy erről beszélgetünk majd, mert ez egy kellemetlen helyzet, de hát mióta van mobiltelefon, azóta ezen szituációk velünk vannak, vagy azért, mert velünk történik meg, vagy azért, mert valahol a közvetlen környezetükben ez megszólal. Úgyhogy ez lesz a témánk, jövünk vissza nem sokára, 2 perc, ma pontosan 7:30, az interneten hallgatóknak mondom, hogy 10 perc múlva lesz. Jó, mielőtt megírjátok, hogy nem tudom mennyi a pontos idő, 7:30 lesz pontosan 2 perc múlva. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek interneten. 7:38. De most ezt nehogy csak minden megszólásnál így kezd. Csak jelzem, hogy más időzónában vagyunk. Hello, reggeli show, második körület Fillér utca elesett. A 149-es busz nem közlekedik. Erről nincs info a Szél Kálmán téren, Tibor. M0-ás nyomokban útszóró tartalmazott az este, ennek köszönhetően jól járható, Dél-Pesttől Dunakeszig háromféle csapadékkal ellátva, a következő sorrendben eső, ónos eső és hó, ezt Máté küldte nekünk. Az M3-as autópályán a 16-os 17-es kilométer között Nyíregyháza felé van egy baleset, a belső és a leálló sávban pihen 2 érintett autó, készüljenek, akik erre közlekednek. Üzeni Feri, köszi, és Ferrari csókolózik a villanyoszloppal kiskummal is. Egy jó kis kumajsai Ferrari? Túltolta valaki? Igen. Jó volt a gazdának a termés tavaly, nagyon ment az alma, vett egy Ferrarit. Nem, a traktorok mellé adták. Egyébként igen, amelyik amelé Lamborghini-t van. Ja, tényleg, Lamborghini. De van Ferrari is. Ferrari traktor is van? Igen. Azt mondom, hogy a Lamborghini nagyon jó traktorokat csinál egyébként, igen. És, hát... és ha veszel 5-öt, akkor kapsz a Joventadort. Akkor vihetsz egy Lamborghini. Mondjuk, hogyha azon 5-öt tudsz venni, akkor azért ott van, ott van cash. Mert ez 90 darabja per darab. Egyébként meg írtátok a buszokat a BKK Facebook oldalán. Egy garázsban. Mert van, ami tényleg nem arra megy. Hogy, micsoda? A buszokat meg lehet nézni, mert van egy csomó 13-as, 65-ös, nem sorolom föl. Nézzetek utána, mert nem tud fölmenni például a hegyre. Igen, Pest, Heves, Jász, Nagykunszolnok több járására is riasztást adtak egyébként. Úgyhogy óvatosan, ha valaki most kell és még nem tudja, akkor óvatosan indulja, mert kilépsz és azonnal. Ha nem vagy ügyes és nincs zokni a cipőcskéden, akkor hanyat vágod magad, mert brutális ónos eső van, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Vagy azok olyan nagyon helyes kis csúszásgátlókból, amik ilyen gumisak, és az alján pici kis szögek vannak, és meg lehet őket vásárolni mindenféle sportáruházakban, meg ilyen túraboltokban, meg ilyenek küldött át egy pár hallgatónk ezekről a fotókat, és én már meg is találtam a legolcsóbbat, de még praktikusnak tűnőt. Veszek is belőle. Nem, úgy, hogy el is indulsz. A kis pracliaidra legyen egy kis, a kis lábacskáidra egyszerre ne fázzanak és szögeztipőbe bújjanak reggel. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen helyzet az, amikor megszólal valakinek a telefonja. Voltunk már ilyen helyzetben, akár abban is, hogy nekünk szólalt meg, vagy abban a helyzetben is, hogy valakinek mellettünk, temetésen, színházban, templomban, eskőn, hát ugye ezért kényes helyzetek. A dolog apropóját az adta, hogy Szabó Kimmel Tamás, akit mi egyébként nagyon kedvelünk, egy baromi tehetséges színészről van szó, leszólt előadás közben egy ott ülő egyébként lelkes nézőnek, akinek megszólalt ugye a mobiltelefonja, és hát ugye két dolog zavaró nagyon a színházban, ha későn érkezel, és ha utána megszólal a mobilod, bár nagyon helyesen minden színházban felszólítanak arra, hogy kapcsolt ki. Igen, illetve elfelejted a végszót. Mit mondott a Tamás? Hát megállított az előadást, és leszólt, hogy hát vegye már észre magát a néző, és kapcsolja már ki a telefonját, mert ez nagyon-nagyon-nagyon zavaró. Jogos, egyébként tökre megértem, szóval baromi nagy tiszteletlenség. Nyilván nem direkt hagyta bekapcsolva, elfelejtette egész egyszerűen, és utána, amiről beszéltünk, hogy elindult a pánik, hogy nézek balra-jobbra, és nagyon-nagyon rázom a fejem, hogy eljjelj, micsoda dolog, miközben az enyém szól. Hogy lehet hát ilyen vagy, bunkó? Igen, most saját magadat próbálod meggyőzni arról, hogy ez nem a tiéd. Ugyanolyan igen, a hangja, mint ugyan az enyém, de ez igen, biztos, hogy nem az enyém, mert én nagyon kulturált ember vagy. Ugyanúgy a Europe Final Candle, de hihetetlen, hogy... miközben a feleséged meg nagyon bögdös, és te nézel rá, hogy ne, hát ez nem vicc. Lebutások, és miért nézel ide? Józsi, vedd már fel, Józsi! Miért csinálod ezt, hogy ez a tiéd, ez mindjárt. Mert hogy vérmérséklethez képest a pasik ilyenkor csöndben vannak és leplezik és fejrángatással, mondjuk, micsoda tiszteletlenség. A nők viszont próbálnak szabadulni a szituációba, és nagyon hirtelen elkezdik bögdösni a férjüket, hogy vedd már föl, hát a tiéd. Ez a tiéd? Vedd már föl, légy. Na van egy hallgató, meghallgatjuk az ő történetét. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Hello, várj, elnézlek, mindjárt átnézek. De ha megmondod, akkor bejön. Igen, de egyébként sokkal egyszerűbb, hogy megmondod, ki vagy, hello. István, hát szia, én vagyok, az István vagyok, és a nick nevemmel a Riglivel jeleztem nektek egy SMS-t. Hát akkor halljuk! Ez egy esküvön történt, egy nagyon kedves barátomnak az esküvőjét fotóztam, és az anyakönyvvezető, amikor éppen elmondta a beszédét, az IHM-től a Tik vagytok parasztok színóta szólalt meg. Tik vagytok parasztok. Ugye ez Irigy Hónajmérikán, IHM, igen, Irigy Hónajmérikán. Emberünk mit csinált? Riadtan oda kapott, vagy várta, amíg lefut a dal, és abba hagyja a hívót? Várja, ez a te telefonod volt, nem? Ez az én telefonom volt. Ez tiéd volt, azt hittem, hogy valakit fotóztál. Ez az én telefonom volt, és az egész az a legjobb, hogy előtte megbeszéltük az anyakönyvvezetővel a menetrendet, hogy mi hogy fog történni. És ezért nem kapcsoltam ki a telefonomat, mert pont akkor akartam kikapcsolni, mikor behívtak hozzá személyesen megbeszélni. De viszont, mivel ez egy nagyon jó kis rallis társaság volt, ezért senki nem úgy viszonyult a dolgokhoz, hát mindenki nevetett, és amikor minden előtt, akkor utána folytattuk az esküvőt, meg a gyűrűhúzást. Hát ez... Igen, és ráadásul, ugye, meg, ráadásul a dal is olyan, hogy véletlenül se sima hagyományos csöngés, tudod, hanem olyan Tik vagy a parasztok című. Remek a Szabó Tirigy Hónajmi. És hátraintegetsz a videós srácok hátraintegetsz, ez majd vár ki. Igen, ez ne legyen benne. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Senki nem vette magára szerencsére. Persze, nyilván nem. Köszi, hogy elmondtad. Csáó, hello. Sziasztok, a karácsonyi műsoron az iskolában egy apuka telefonált, rászólt a suli pszichológusa, és szóváltásba keveredtek. Ez milyen gyönyörű, amikor ugye elindul a lögdösödés. Pár perc múlva megszólalt a pszichológus nő telefonja, apuka rögtön visszavágott, mire a hölgy hátrafordult, és egy nyakleves lekevert az apukának, aki viszont elkezdte lögdösni. Gyönyörű, nem? Képzeld, a gyereket látja, hogy éppen az apa veri a pszichológus nőt a suliba. Azért ott is van temperamentum, nem? Adjál neki, apu! Elkezdett lögdösni vállal a pszichológust, mielőtt egyébként, vagy miután a pszichológus téged felpofoz. Csodálatos. Csodálatos történet. Nagyon sok ilyen SMS van, meg Viber üzenet. Én vidéki színházban voltam jegyszedő, és az idős hölgyik azért nem kapcsolták ki a telefonjukat, mert félték, hogy nem fogják tudni visszakapcsolni. Hát ezt mondjuk érthető, hogy aki elemlámpával bevisz a sorba, nem kapcsolja ki, mert nem tudja visszakapcsolni. Csodás történet. Az előadás végén mindig volt legalább egy, aki engem kért meg. Írja egy hallgató. Céges megbeszélésen épp lecseszett minket a főnököm, kollégám hátrébb állt én elől, mikor pont velem üvöltött a főnök, a kolléga megcsörgetett. Full hangerő szólt a belga 1-2-H. Nagy röhögés tört ki, majdnem kirúgtak, de megértesz. Ez az alaza, mi a címe ennek? Ez egy főnökös, hülye a főnökön, vagy valami ilyesmi? Ezt nem tudom. Szerintem az. Nekem is volt hasonló helyzet, nem ilyen kellemetlen, illetve nem velem történt. Az édesanyám temetésnél a ravatalnál álltunk, az apukámnak szólalt meg a telefonja. Egy jó kis neoton szám. Persze az öltögye legbelső zsebében volt, mire kivette mindenki. Nagyon furán nézett a rokonságból, Claudia írta nekünk. Nálunk a Gyuliben az istentisztelet alatt rendszeresen megszólalnak a telefonok, ilyenkor a pásztorunk vicces megjegyzéseket szokott tenni, Jézus téged is hív, de nem telefonon. Jó. Volt, hogy hátul a színpadon szólalt meg a mobil, erre a pásztorunk. Még nem hívtuk a dicsőítő csapatot. Ez jó egyébként, igen, jó volt. Templomban megszólalt, erre az atya ennyit mondott csendben, Isten hív, de nem mobiltelefonon, Norbert, igen, köszönjük szépen, ő is elküldte, tehát akkor ez valószínűleg inkább egy mém lehetett, amit láttak sokan. Polgári esküvőn az örömanyának megszólalt a teló, mit csinál? Felveszi és leáll beszélgetni. Csodás! Az viszont jó. Emlékeztek arra a koncertre, arra a hegedű koncertre, amikor megszólal valakinek a telefonja, és a hegedülőssel szenzációsan belefűzik? Ryan Prozik, igen, az megvan, már megmutatom nekem. Valami rémli. Ötletes a hegedül. Ugye megszólal valakinek a telefonja. Kicsit beletekerő. Szép a szanyőrcsap. Gyönyörű egyébként, nem? Ugye, hogy nekinek ilyen szép. Nem bírod, akkor majd zenét nem bírod. A mentálisabb bógyűn. És díszítés. ez a klasszik csengető. Körbenéz a csávó. Értetlenkedik. Nagyon dühös egyébként. Megvan? Nagyon jó. Jó. De emberünk egyébként dühös. Tehát látszik rajta, hogy meghajol, megköszöni, de nagyon-nagyon rondán néz arra, akinek megszólal. Tehát ez valami elképesztő. Ugye, és itt is tudják, hogy ki volt. Tehát itt ez abszolút lebukás. Nem? De egy legalább jó arc volt emberünk. Igen. Van még telefonálunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Viki vagyok. Hello, Viki, honnan hívtál minket, Viki? Budapestről. Neked szólalt meg, vagy melletted valakinek? Nekem szólalt meg, csak próbáltam leplezni. Egy kézilabda meccsen voltam, erő közel a B középhez, amikor a himnusz alatt, mikor bevonultak a csapatok, megszólalt a telefonom jó hangosan az oroszlán királynak a kezdő dala, amiben egy... A durvá verzió, amiben a Wayne Foster ordít, hogy Szevinja! Azt szólalt. Ja, tudom, amivel kezdődik, igen, ahogy mondod. Igen, és mögöttem már hallottam, hogy ki ez a bunkó, de persze próbáltam úgy tenni, mint nem az enyém lenne, de egyedül voltam nőként, szóval gondolom sejtették, hogy én vagyok az, de... De hidegvérrel megoldottad, hogy... Persze. Igen, hát igazából lefagytam, tehát, hogy így álltam. De hát szívem, mindenki tudja, hogy tehát ez beazonosítható, nem, hogy nem, kitől. Nem, van, nem. Egy végig abban reménykedsz, hogy azért sokan állnak körülötted, gyanítják, de nem tudják biztosra. Ugyanolyan, mint a puki. Ugye? Tehát akkor tulajdonképpen elengeded, és ugye lehet lokalizálni, hogy nagyjából honnan jön, de bárki lehet. Körbenézel, és te is megcsoválod a fejed, rád már nem gyanakodnak. Ugyanez a telefon, hogyha nem egyedül vagy, hanem állnak körülötted, akkor maximum sejtik. Szétálod a kezedet, körbenézel. Mit kell csinálni? Rosszalóan megcsoválod a fejedet. Hideg lélek jelenléttel végigcsinálni, ahogy te, Viki, végigcsináltad. Igen. Meddig csörgött? Sokáig bíztató vagy kitartó volt a hívó? Hát a himnusz közepén kezdődött, és ugye végéig kitartott majdnem, szóval... Igen, hosszú volt, abban a pillanatban az hosszúnak tűnt. És valahogy ebben a helyzetben az ember sose három csöngés erejéig hívják, nem? Tehát ilyenkor a legelszánt, vagy a feleséged, aki nagyon elszánt és újra hív, vagy valaki, akinek nagyon kell lesz, de hosszú másodpercekig tudja csengetni. Igen, és utána még egy kör belül. Nem, akkor már oda nyúlsz, addigra már megoldod a zsebedbe, úgyhogy nem veszed elő a telefonodat. Viki, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Én egy olajipari cégnél dolgozom, és ott foglalkozom kereskedelemmel. Vénusz, külkereskedelem, olajipari cég. Jó, Ben, vagy már a munkahelyeden? Beértél biztonságosan? Még nem, még kávézgatok itt van. Majd lassan elindulok. Hánykor kezdődik a munkaidő ennél az olajipari cégnél? 8 és 9 között, de szerencsére 5 percnyire lakom, szóval milyenkor tudok titeket hallgatni. Arra az 5 perc, és azért húzzál, légy szíves egy zoknit. Kérlek, ne húzzál, Roki, ne legyél papper, ne húzzál zoknit, ne, menj inkább kapaszkodj, megy a végén. Ne törje a kezét, és nem tud nekünk SMS-t írni. Ügyes lány, megoldja, ne húzzon zoknit. Csak végszükség esetében. Viki, puszi neked, ciao. Puszi, sziasztok. Hello, hello. Még a végén eles hell. Öt perc van pontosan. 8 óra van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Here we go. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát igen, nem, nagyon vigyázom mindenki, tényleg nem győzzük hangsúlyozni, hogy minden csúszik, ónos eső van, valami esik, megmondhatatlan halmaz állapotban. Tegnap éjszaka még ónos eső volt, arra ráesett most egy kis hó, és leginkább a mellékutak veszélyesek, meg ezek a kis bekötő utak, ahol az autók járnak, ott ugye a gumi felszedi, de hát ha jössz ki a lépcsőházból, kilépsz a lépcső, villamos megálló, kis utca, nem akarok nagyon okoskodni, tudja mindenki, de tényleg vigyázzatok, mert brutálisan csúszik, és hát nagyon nagyot lehet esni. Úgyhogy óvatosan. Ne szégyeljetek zoknit húzni a cipőtökre kívülről, jó? Nyugodtan nézzétek el a vicceskedő munkatársaknak a valamit félrejtettél, belülre kell a zoknit. Ilyenek lesznek, persze, ne foglalkozzatok veletek. Velük sokkal jobb, mint hogyha a kórházba látogatnának benneteket, miközben bent fekszetek fekvőgipszel. Igen, óvatosan. Kinek milyen? Jó. Ma már... Jó. Nem. Ma már a lelkeden száradnak emberi életek. Nem, szerintem az oxi végszükség, de ha szükség van rá, igaza van Janinak, vegyétek föl. Tehát, hogy ez nem esztétikai kérdés most jelen pillanatban. Tehát, hogy inkább nem indulnék el, mint hogy zoknit húzzak, de megértem azokat, akik húznak, és kell is, igazad van. Tehát ez most ne legyen. Győzön a praktikum. Győzön a praktikum, így van, a hiúság felett. Ez most tényleg veszélyes. Igen, üzenem a páromnak, húzzon zoknit, nehogy becsúszon a gyerek. Köszönjük szépen, úristen. Atya úristen. Gyerekek, holnap elképesztő biztonsági intézkedések, lezárások, nehéz közlekedés, autóelvontatások. A dedikálás miatt. Így van, pont ezt akarom mondani, mert 6-kor dedikálok a Libriben, az Allé van. Úgyhogy Putyin is jön, benéz, így van. Hozott 2 elmentes övezett könyvet, Dear Putyin, ezt kell majd beleírni. Sok szeretettel Putyinnak, ott lesz állítólag ő is. Csak zárójelbe jegyzem meg, ha esetleg jönnétek, hogy szívesen látunk benneteket is. Biogabival ott leszünk 6-kor. Hatkor a Libriben, az Alléban. Putyinnak? Igen, a D-mentes, nem demokráciamentes övezet. Igen, az egész Oroszország D-mentes övezet. És most már ez így jobban tolódik el irányunkba is, úgyhogy hát én aláírom neki, ő aláírja nekem, vagy könyvet cserélünk majd. Igen. A kamerába. Én az elmentes övezet, ő a D-mentes övezet. Figyeljétek, én nagyon jó teszt lesz a fővárosnak, hogyha belegondoltuk, mert ugye olimpiát szeretnénk rendezni, és szerintem 2 ilyen esemény egyszerre olyan szinten meg fogja terhelni a fővárosnak az infrastruktúráját. Minden Putyin és a dedikálás? Igen. Hát a dedikálás és a Putyin. Hát figyelj, azt tudom, hogy az Allé környéke megbénul majd a forgalom. És ez elsősorban nem az elnöki konvojnak köszönhető. De gyertek, hanem autóval, nincs már több hely. Nem, jó gyerekek, ott a holnap őrület lesz. Ott Michael Jackson koncerthez hasonló jelenteket fogtuk látni. Az elsősorban ájult embereket adunk hátra a tömegbe, akik felpofozzák, és aztán visszaverekedik magukat az elsősorban. Oda fognak készíteni a forgójatóhoz 2 vödör tűzivizet is, mert fel fog izzani attól a forgástól, amit produkál majd a befelé áramló tömeg. Az biztos. A pékségig áll majd a sor a könyvesbolt. 70-es mamák, a mellemre is íri. A mellemre is. Mi volt? Ez volt valami reklám. A mellemre az is, a mami. Az a kenyőcs. A gyerek, hát, gyerek kérte. És ilyen szörnyen áthallásos a mellemre is, mami. De az a gyerek is van benne? Igen. Igen? De emlékeztek? Volt ilyen, ugye ez a... Van egy ilyen köhögés elleni krém, ez a kék színű, ilyen nagyon szúrós. Ja, tudom. Ez volt, hogy a mellemre is, mami. Így van. És az apukák kiszóltak. Én papával hallottam már. A mellemre is, mami? Papa. Ja, mellemre is, papa. Na mindegy, szóval érdekes dolgok vannak. De figyelj, szerintem jó lesz ez a dedikálás. Jó fog működni, figyeld meg. Jó lesz. Fog jól működni? Küldjék képet a Freynek. Ja, dedikálás. Küldjék képet a Freynek. Hát kémeim jelentetik, hogy már most néhányan beálltak a sorba. Igen, persze. Ott állnak, de kemény. Három napi idegélelem, mert persze, igen. Már tegnap ott sátrat vertek. Jön az iPhone 7, Bonnie dedikál, a kettőt egy csapásra, akkor megszerezzük. Na, hívjatok, közlekedési híreim vannak M2-n. M2-nek hívják, hogy az M2-ről vannak közlekedési híreim. Drága vagy, küld el nekünk SMS-ben, szállj ránk 20 forintot, vagy pedig a Viberen küld el. Nem tudunk így mindenkit visszaívni, nagyon sok közlekedésünk van, de ha elküldöd, ígérem, beolvasuk. A 128-as busz nem jár fel a hegyre, csak a János kórházig jár, a 13-as rövidített útvonalon, egészen pontosan. Szegény Putyesznek sem lesz egyszerű dolga. De egy gyerekek, Putyesznek egyszerű lesz, nekünk lesz nehéz, mert hogy kiürítik az utat, amerre jön, megérkezik, kezet fog, itt van, elmegy. Tehát neki, ő nem fog dugóval állni piros lámpával, mi fogunk. De hát ilyen a delegáció jön, hát ez sajnos, ez így működik ilyenkor, azért megbénul a város, úgyhogy holnap észre. És nem tudjuk, hogy merre fele jönnek, csak bízunk benne, hogy nem a Ponty utca irányából. Hát... Mert aztán... Stój meg! Igen. Miért mennének Pontyára? Hát nem? Most... Hát most komolyan, hát most... Van arra esély, hogy Pontyára mennek? Figyelj, egy jó kalkulált út van, azt szerintem egy jó Ponty lenne náluk. Én szerintem Ponty nem arra mennek majd. Őrült nők Ketrecén voltunk, ilyen Stól András csinos törék egy nőként ült a színpadon egy padon, valakinek megszólalt a telefonja, anya vedd fel, síri csend, leállt az előadás, majd Stól kis idő múlva mély férfias hangon megszólalt, anya vedd már fel azt. Hatalmas tapsot kapott. Ez még ugye az előző témánkra jött. Na, olyanok az utak, hogy a szomszédhoz is korival mentem át. Köszönjük szépen. Aztán holnap Putyin első kérdése. Te Viktor, ki a tököm az a Sjékálmán? Tényleg. Igen. Mi az, hogy nem Moszkva tér a Moszkva? Arra biztos, hogy nem hiszik egyébként. Hát már itt volt 2 vagy 3 éve, már akkor is Sjékálmán volt. Tehát ezt már szerintem... Igen, de nem vitték arra, hogy megsért, hogy jön. Igen. Kikerülik? De hát tud róla szerintem. Most olvasom, hogy valami... Stojta Viktor Viktorovics. Stojta. Szóljál, mert beüzem el a Google fordítót, ja, és akkor megnézzük. Megcsináljuk a beszélgetést. Megcsináljuk majd 9 után, igen. Egyik kedves hallgatónk írta, nagyon érdekes az információ, hogy állítólag Krisztinától származik, hogy Jenő mégse lesz fő konzul. Nem, áll, hallottátok? Nem. De miért? Már elkövetett valami hibát, hogy még ki sem ment? Nem, köztársaság elnök lett. Eljobb pozíciót. De tényleg egyébként állítólag, hogyha, de ha igaz a hír, visszamondta volna, keveselt a lóvé. Olyan jó, pont arra a pozícióra. Nem, van, ember, ezt nem olvastam. Nem. Én még tegnap... A gyészbe kapott? Tessék? De, hogy nem az, Jánó, aki... Olaszország! Most esetleg neki, igen. Nem olvastam. Nem az miért. Az ember, aki megvetten a feladatoktól, érted? Hát... egy csomó minden olyat elvállalt már, amihez nem érted. Pedig ott lesz. Mi is dolgoztunk vele együtt, és igazából ott is láttuk azért, hogy... Én próbáltam megfejteni. Komoly kihívásokkal küzdeni a területen. De ennek ellenére kedveljük, szeretjük a Jenőt. A mi viszonyunk mindig ilyen volt. Tehát ő is bántott minket eleget, mi is őt megmarogattuk, de kedveljük egyébként. Nem hiszem, hogy visszamondta volna. Hát, havi 2 millió. Hát gondolj el. Nevetekben. Havi 2 millió, álltok, azt olvastam. Olvastam, hogy Fridi is kiborult. 2 millió juttatások, telefon, autó. Lakás. És igazából rezsire nem költesz, ugye? Kiadásaid nagyon nincsenek, mert hát azért konzulként, ugye? Végül nem lenne baj, tehát, hogy az ember nem irigyli tőle, csak hát kérdés a kvalitás, vagy a felkészültség, fene se tudja. De hát egy ilyen ajánlatra ki az, aki nemet mond, mondjuk, akik nem tud olaszul. Szerintem az egész biztos, hogy nemet mond, kivéve Jenő. Benne viszont van elszántság. De akkor nem az, hogy képzik egy ideig, tehát nem arról van szó, hogy azért egy fél éves képzés van. Igen, de hogy akkor... valaki más meg 5 évig készül. Tehát, intenzíven olaszul. Itt olyan, hogy kell lenni késsel, villával, tehát ugye az alapoktól indulunk, és akkor innen indulnak. Nem? Ezt szájgott, hogy melyik oldalra tesszük a villát, a kanalat. Ott nagyon sok kanál, nagyon sok kész lesz az asztalon, Jenő, majd akkor haladj kívülről befelé, hogy a Pretty Woman-be tanácsolták Julia Robertsnek. Nem, basszus, nem! Háló, tessék, konzulátus! Igen, de szerintem ez kacsa, nem, legalábbis nem olvassuk, ha ez a hír valós, akkor majd bemondjuk, de nem hiszem, hogy Jenő ezt visszautasította volna. Na, gyorsan még egy pici közlekedés, a Hungária körút Ajtósi Dürer kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, jók vagytok, Zoli küldte nekünk, ne üljünk autóba Zalaegerszegen, most törölték a vidékre menő buszjáratokat, ennyit erről, repüljön mindenki haza, mert hogy máshogy nem tudjuk megoldani. Bali, mikor van a dedikálás? Tényleg fontos kérdés, köszönöm szépen, még nem mondtam, de akkor mondom, így van, holnap 6 órakor. Ja, de jó, holnap 6 órakor. Jó, köszönjük már, hogy mi is tudjunk megmondani. Igaz, jogos a kérdés, elfelejtettem említeni, úgyhogy fontos is, hogy megkérdezed. Mindig akartam mondani, csak valahogy mindig kiment a fejemből, de jó volt a kérdés. Természetesen azoknak a közlekedési, tömegközlekedési eszközöknek a listát, amivel el lehet érni a dedikálást, ha lehető legrövidebb időn belül, fel fogjuk tenni a így van. Használjátok az útvonaltervet nyugodtan. Megvagyunk? Útvonalterv kész? Ja, nem, jó, oké, itt jó, most parancsol. Ja. Az átverés szag van megint a levegőben, és a kijelzőn bejelzett, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Na. Ti is észrevettétek már, itt mi nézzük a televíziót, és amikor vége van a reggeli műsornak a TV2-n, akkor van egy úgynevezett Ékszer TV nevű program. Ékszer TV, elképesztő. Figyelj, de még ez önmagában nem, hanem az van, hogy én így elkezdtem nézni, és mert eddig ment. Gondoltad, hogy mégiscsak jön. Hát, ha valami jön a 40. Jön a 40-edik, valami lehet a Valentin nap. Ilyetek. Kéne valami aranyjal futtatott. Valentinra soha nem veszek semmit, de egyébként a 40-re már gondolkodtam rajta. Kivéve, ha van ott egy sztori fotós. Mert akkor 100 rózsa és 100 darab lufi. Azt megcsináltuk régen, és azt minden évben leadjuk. Mondjuk az is jó. Hát viccel. Vegyétek elő az archívból, gyerekek. Ott volt, azt tegyétek be az idei sztori magad. Na most ezt ha lehet rajtam Skechers Polo, vállalom. Majd ezt, de most ezt ki fogjuk egészíteni egy aranyaklánccal is. Elkezdtem megnézni az árát a dolognak. Na, és na. Mire jutottál? Mondom nektek. Miről szól a történet? Én nem láttam. Hogy engem azért idegesít, mert szerintem marha nagy átverés a dolog, ugyanis nincs olyan leárazás, ami 90%-on ad arany ékszert. Tehát, amikor azt mondod... Hogy... Már a neve ugye Ékszer TV, szóval már, ha, igen, azért igen. Már gyanús lehet, hogy eltűnik a TV2 logó, és megjelenik, hogy Ékszer TV, én már gyanakodnék. Van egy 110 000 forintos aranynyaklánc. Ezt írják ki, 110 000 forint. Arra azt mondod, hogy ez, ha arany, akkor meg nyilván az drága, jó, 110 000 forint. A következő pillanatban, hogy elkezd fogyni az árukészlet, mert nagyon ügyesen ezt is mutatják, hogy már egyre kevesebb van benne, lemegy az ára 40 000 forintra, még ez mondjuk egy harmad, erre azt mondod, hogy még oké, valami nagyon nagy akció, majd fölvillan az a felirat, hogy csak mondja be, hogy nyugdíjas, mert nyugdíjasoknak 5999. Hát mennyire jótékony, hát mennyire karitatív. De ez normális. És hallasz be telefonáljén, elváltoztatott hangú kamaszokat. Nyugdíjas! Öcsike, megmondtam neked, ne szórakozzál, ez az Ékszer TV, te nem vagy nyugdíjas. Mondd még egyszer, nyugdíjas! 6000. Hát nem lehet, hogy a Soros van-e mögött is? És sortolta az aranyárat, és írtelen ilyen gyorsan leesett az arany. Én rögtön felmennék a Bloombergre, megnézném, hogy ennyi mitől szakadt be ennyire. Én azt gondolom, vicceltek vele, de szerintem nyugdíjasok 10 000-ig gondolkoznak azon, hogy a kis maradék 6 000 forintjukat most aranyba fogják fektetni, mert 6 000-ért vesznek egy 108 000 forintos aranynyakláncot. Főleg, hogy a Gábor Zsuzsa hagyatékáról van szó, mert így is egyébként reklámoztak, nem, hogy Gábor Zsuzsa ékszerei. Ne, volt ilyen, de ugyanezen a tévén? Igen. Ugyanilyeneket viselt Gábor Zsuzsa. Ja, hogy ugyanilyeneket, nem azt mondták, hogy ugyanilyeneket. Nyilván ugyanilyeneket. Kézzel. Persze. Hát annyi, hogy majd amikor a kisnyugdíjas bemegy a szecskába az aranyaklánc, és az aranyaklánc így úszik a vízen. És így tulajdonképpen azt látja, hogy ugyanennek el kéne süllyednie, de nem vele együtt fordul a nyaklánc a víz felszínén. Akkor kezd először gyanakodni, ugye, hogy az iskolája. Hát azért én úgy tanultam, hogy ennek el kéne süllyedni, és a nyaklán szépen elterebélyesedik majd. És az arany kezd leolvadni róla. És az arany finoman leolvadni, közben sakkozik, tudod, a szecskába. Éppen mattot ad az ellenfelének, és a nyaklánc nagyon úszik. Figyelj, ez egy jó nagy pofátlan dolog. Nem tudom, mennyibe kerül valójában egy aranynyaklánc. Mit mondanak, hogy igazi arany, nem tudom hány karátos? Tehát állik el kell? Aranyan futtatottad, de például volt egy olyan, egy másik, ami 180 000 volt, arra is emlékszem, az egy teljes szett volt, tehát karkötő, nyaklánc, fülbe való, és azt pedig elvihette 14 000 forintért. Van ilyen, hogy 180 ezeren forint a szete 14 ezerért? Hát ez nekem olyan átverés szagú, nem tudom, hogy mennyibe kerül a futtatott, és hogy mit futtatnak ott egyébként. Kérdezzük meg kellem a lányokat, vagy micsodát. Tehát, hogy mit futtatnak, ott milyen fémet? Fémet futtat? Hát nem tudom, én nem ismerek ennyire olcsó nemes fémet. Amiből érte 18 ezerből vagy 14 ezerből kijön plusz, hogyha ez tényleg ennyiből kijön egyébként, és ezen neki még haszna is van, akkor hogy gondolja azt, hogy 180 ezerért írja ki? Tök igazad van egyébként, mert ugye tudjuk, hogy a multik is azért sokszor trükköznek így, de meg kéne kérdezni a fogyasztóvédelmet, lehet, hogy följövünk valakit hírek után elérjük, hogy azt nem szabályozzák egyébként, hogy hol van annak a határa, amit én irreálisan ráíratok. Tehát kvázi mondjuk van egy cipő 10 ezerért, ami sose volt 33, de odaírom, hogy leértékelve 33-ról, mi történik, ugye hát ez az app manipulálásnak egyébként egy nagyon jól kitalált módszere, hogy azt gondolod, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom. De az a cipő, ami akkor is 10 ezer volt, csak fölé rakok egy összeget jóval drágábban, azt áthúzom, lásd, mit tudom én, tényleg Tejföl 148 helyett 130, ez sose volt 148, áthúzom, azt a látszatot keltem, hogy na most egy 30 ezeres cipőt veszel meg 10 ezerért, de valójában az a cipő pontosan annyit ér. És fölé tudom tenni, hogy hol van ennek a határa. Tehát 108-ra berakni és kiírni, hogy egyébként te most 4 ezerért vagy 6 ezerért elviheted, az valóban azért nagyon-nagyon pofátlan. Nyilván soha nem került ez 108-ba. Igen. És ahogy látom, amit mutatsz egyébként, most én is megnyitottam ezt az Ékszer TV-t, tehát 108, most 42, nyugdíjasoknak 6. Tehát esik az ára. Igen. Ugye, mert itt megnyitottam közben a YouTube-on Ékszer TV. A devizai nem változik közben az összeg mellett? Ékszer TV. Készlet kisöprés. Most azt látom, hogy az is kiírja, készlet kisöprés. Tehát, hogy jön az új áru. Az utolsó 3200 darabot. Akciós áruvásárolják meg. Van egyébként egy számláló benne, és úgy megy le az ára, tehát, hogy most a raktáron még 7 darab van, és ahogy csökken a darabszám, úgy megy lejjebb az ára még 130. Van egy hallgatónk, ékszerész, fölhívott minket, mi adásba tesszük, hogy mondjál nekünk, hogy az valójában mennyi aranyat tartalmazhat, mi az, hogy futatott, és mi lehet a valódi ára. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, fiúk, Béla. Halló, Béla, de jó, hogy csörögtél, köszönjük a segítséget. Ékszerész vagy, jól olvasom? Igen, ékszerész hát ott voltam, mert nálatok még a Feri gyűrűjénél emlékeztek el. Jaj, vagy aki lebuktattál bennünket a ízével. Igen, te kerested meg egy ilyen jelzővel Feri gyomorgyűrűjét. Belül van, de megvan. Na, köszi, hogy csörögtél, mert pont segítesz nekünk. Figyelj, mi az, hogy futtatott? Tehát valójában ez mennyit ér? Mi az, hogy aranyjal futtatott? Ez mit jelent pontosan? Tulajdonképpen ez egy bizsú kategóriai szint, csak le van védve a külső felület, hogy ne legyen oxidálódható az alapfém, ami az alapfém lehet bármilyen alumínium rész, vagy tombak, vagy spiát, tehát bármi. Ez egy bizsú szintű ékszer, ami a futtatott arany azt jelenti, hogy mechanikai úton rávittek egy olyan réteget kívülről, tehát rá van hengerelve az anyagra egy ilyen 0-10-es, 0-5-ös aranylemez, ami minimum 10 karátosnak kell lenni. Tehát nem egy arany ékszer tulajdonképpen. És akkor azt mondják, hogy ezért 100, nem tudom, 8 ezeret, aztán 42, de valójában 6-ot. Ugye, ahogy látom most én na, is hát nézek. Én valószínű, én láttam ezt, és ez igen valószínű, hogy ez az első összeg, ez akkor érvényes, ez valóban arany, valóban valódi kövek, valóban drága kövekkel, ennyibe kerülne. Na de hát közben, ha valamit 140-re hirdet, vagy 108, és közben odaadja a hatér, akkor sose ér 108-at, mert ez nyilván irreális. Biztos, hogy nem, mert ez biztos, hogy bizsú szintű a dolog, mikor azt mondja, hogy rubin színű, hát a rubin színű az piros, de hát az eleve nem rubin. Mert hogy smarag színű, az zöld, az eleve nem a smarag, hanem egy zöld üveg. Ilyesmire kell gondolni, tehát nem egy nagy durranás ez a dolog. És éppen pontosan körülbelül annyit ér, amit a végösszeg ki fog írni. Hát azért hát akkor ez meglehetősen, akkor ezért ez meglehetősen pofátlan. Érdekes, hogy hát, ez... tulajdonképpen nem átverés, mert a végösszegben 2000, 3000, 10000 forint annyit ér az a bizú ékszer. Csak az a átverés az egészben, hogy a indító összeg nem stimmel. Igen. Ezt kellene, tehát ezt vetette fel az előbb Balázs is, hogy egy fogyasztóvédelem részéről tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan presszúra ezek fel a cégek felé, hogy nekik be kellene mutatniuk mondjuk egy számlát, egy beszerzési árról, vagy valami, ami látszik, hogy ez egy komoly értéket képvisel. tisztviselő ékszer volt, amit aztán ők áraztak le. Na, nem, hát nem, vagy az ellenkezője, tehát hogy ha te bizsút árulsz, azzal nincs baj, de nem írhatod ki a 10-szeresét vagy a 20-szorosát az árának. Tehát ezt nem csináltad meg, hogy 109-ről hozott le 6-ra, tehát a 20-szorosát írtad ki. Akár. Hát ez nem, ez megtévesztés, én nem értek az ékszerekhez, én azt hiszem, ez egy jó alkalom, egyébként 109 helyett megveszek valamit 4-ért. Hát ezt nem, ez elvileg, ez nem értem, hogy miért teheted meg, vagy hogy teheted meg. Abszolút nem tehetik meg, csak egy marketing fogás szerintem, hogy a vevőt megfogják valamivel, de maga az ékszer nem annyit ér. Tehát az biztos, tehát 100%. Ír egy hallgató nekünk közben Viberen, hogy látta az Ékszer TV-nél a gyűrűt, 499 forintért lehet. Egyébként ilyen internetes, ilyen déli, vidéki, hogy mondjam ezt, ilyen oldalakon, ahol lehet vásárolni, ezeket mind meg lehet találni. És szoktátok látni egyébként, amikor közben fogy a számláló, hogy ki van írva, hogy 6 darab, persze, 5 darab, lefelé, 4 darab. Tehát minden ki van találva azért, hogy nehogy lemaradjál az évszárad bizniszéről, majd egyszer csak nullára ugrik, és készlet kisöprés, vége, elfogyott minden. De már az utolsó gyűrűt is elvitték. Nézzék, hogy megy. Nézzék, hogy megy. De óriás. Nem tudom, emlékeztetek erre, ez olyan 10-15 évvel volt a Gianni-val egy ilyen olasz ékszeri szárulti, ugyanígy a tévében is. Igen. Ajándékokat adott állandóan, és ez még nincs semmi, még egy ajándék, meg még egy, és akkor ugye postán küldték. Egy legendás arc volt. Most egy nagyon kis dekoratív hölgyike árulgatja őket, az egyébként egy komoly vonzerő. Megvannak ők is tanítva, igen. Az egyik kedves hallgatón küldött meg most egy kis videó felvételt, azon most egy 999.990 forintos, igen, de az van adni, hogy ez az eredeti ár, most 999.990. Tehát, hogy az eredeti ár és a mostani ár egyébként megegyezik egymással, de ez már azért nem a kis nyugdíjasoknak a kategóriája. Az mindjárt le fog menni, ha igen. Tovább, mert ahogy elkezd csökkenni, mindjárt leviszi az árát 10.000 forintra. Mert ha erre mondjuk rárepül egy kis nyugdíjas, az valószínűleg rosszul olvas a szöveget, mert az van benne, hogy 18 karátos fehér aranyjal futtatott szett, Zirkóni cikória? Na jó van, köszi, hogy csörögtél, hasznos volt, amit elmondtál nekünk. Köszi Béla, jó munkát neked, ciao. Köszönöm. Barátom mesélte, hogy az Ékszer TV-n 3 perc alatt nullára csökkent a számláló, elfogyott a készlet, majd fél percen belül bemondták, hogy elnézést kérünk, az előző percekben nem működött a telefon, de most újraindítjuk a számlálót. És megkenteli. Ez a jó ide, jó. Nézzék, hogy viszik, nézzék, hogy viszik, hiszen lefogyott a készlet. Ja, nem működött a telefon. Igen, hát nem lehet őket most hívni, mert ez a nyugdíjas sztori is érdekes, hogy 42 ezer... Mondj egy számot, hát fejük őket hírek 42 ezerért árulod, és akkor bemondjuk, hogy jaj, Feri bácsi vagyok, ha szeretnék a BK-nak venni valamit, akkor ide adja 6 ezerére. Hát nem, tulajdonképpen itt nem is az a lényeg, hogy te megrendelt, hanem ugye, hogy gondolom, hogy közben pörög a hívás. Tehát, nem is, tehát valószínűleg ez azon is keresnek, ugye, hogy téged... Díjas. Nem tudom, hogy emeldíjas, hát, én nem tudom. Figyelj, szerintem nem. Alapdíjas hívás, tehát akkor itt már nem arról van szó, mint régen, hanem itt akkor arról, hogy vásároljam. Ugye régen az volt, hogy rohadtul nem kerültél adásba, vagy csak várattak, pörgött közben baromira. És akkor mondd meg, hány háromszög van a képen. A büdös életben nem mondtad meg. Abban volt egy nagyon jó csávó, aki vezette egy ilyen nagy lapátfülű vékony gyerek, emlékeztek? Nem, ezek sose voltak jók. De azt figyelj, az olyan dumát nyomott, hogy tényleg ott vártad, hogy akkor hány háromszög van a képen. Egy profi telemarketinges volt. Egyébként a szolgáltatáshoz kapcsolódik egy vevőszolgáltatás hiba bejelentés is. Csak elnézést, úszik a vízen a nyaklánc. Életet is ment. Mert életet is ment. Na jó, van, följünk valakit, mert megpróbáljuk megkérdezni, hogy hogy van ez egyébként. De nem csak erre gondolok, abszolút érdekel, hogy hiperek, cipőboltok, mit bármit kitehetnek, érted? Tehát a tejfőre, a tésztára, hogy mondják meg, hogy hol van ennek a felső határa, vagy van-e bármilyen határ, hogy leértékelés, és most egyébként annyi, úgyhogy az eredeti termék soha nem került annyival. A tejfőből irreális a 900 forint. Igen. Jó, de mondjuk egy cipőbolt kiteheti, hogy 50 ezres cipő 12 ezerért, kivételes akció. Úgyhogy sose volt annyi. Na mindjárt megkérdezünk, 9:02 perccel jövünk mindjárt vissza. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. 96.4 a Frekink itt Budapesten. És minden más városban, mindenhol más. Ugye? Tehát igen, teljesen. És hát hihetetlenül lehangoló idő van, legalábbis itt rettenet. A fővárosban borzasztó. Rettenet. De megint megállapítottam, hogy... ami visszahozza az életkedveteket. Igen. Amelyik az? Igen. Megállapítottam, hogy ebben a dohányzásban semmi jó nincs. Még elszívta egy cigit, hogy onnan? Ki jött velünk, kérte. Tekertem egy dzsongát. Tekertem egy akkora trombitát, hogy én is megijedtem tőle. A díszlapúból. Tértem a díszlapú levelek közül egyet. Ellátott minket egy füvészkert növényekkel, úgyhogy gyorsan nem tudtam ellenállni az egyik kis lyukának. Gyorsan levágtam az egyikből, és tekertem egyet. Nem, kimentem a Feriékkel, mert baromi jó itt a Rádió 1-es terasz. Csináltak egy olyan kis esővédőt, ami távirányítóval kijön a fejed fölé. És beállsz alá. És közben konstatáltam magam, hogy azért ez egy szörnyű dolog, tehát kimész, hideg van, fázol, cigizel, büdös teszel, és visszajöttem, mert rájöttem, hogy ez nem az én világom. Nem elítélve a dohányosokat, csak le a kalappal előttetek, hogy van az a hát szenvedély, hogy állj kint a hidegben. Hát kimentem, olyan hideg volt, mondom, megőrülök. És ott álltok. Mi vettünk kabátot veled ellentétben, aki egy szápolóban jöttél ki. Ez igaz, mondjuk át, ez nem segített a hőérzetemen, hogy egy vékony felsőben mentem ki. Kinyitottátok az esővédőt? Miért álljak kint az esőben? Te azt is lehet nyitni. De minek csuktad be? Nincs más dohányos, hogy mindenki más dögöljön meg. Házol szét, nem csak akarom, azért, mert te már nem áztál ott meg. Van a falon a távirányító. Megnyomja, kijön, dohányzik, megörülök, visszamegy. Én se tudtam, hogy az annak a távirányítója. Én kávézni járok oda ki. És hova? Most direkt azért nem mentem ki. Jobb, mint a gitten járni. Hát, jó, hát nem látod azt a kis fehér kupacot, ott már lehavazódott. És csak híve voltál a szabadban. Az alacsony csikkek vannak. Igen, mint egy kis kutya elkapartad. Látod? Ez a távirány, megnyomod. És eljön is kifelé. Hát na, ez... mit szólsz? Rádió 1-es felirat rajta 96.4. Nagyon menő. Meg tud állítani. És álltak ott, mint a kis ázott verebek alatta. Ez meg így eddig szoktuk kiengedni, hogy ne kopjon. Hát, nagyon, és ott dohányoztak. Na, vissza. Kész. Milyen jó hely. Hogy hol tart a tudomány. Ugye, arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy vannak különböző tévék, tévécsatornák. Igazán nem vannak, hát sokan csinálják már, hogy ez egy pénzkereseti lehetőség. Ahol különböző EZO TV, XR TV megy, és Feri behozott egy konkrétumot, hogy milyen érdekes az, amikor például az XR TV-n azt látjuk, hogy ugye 108 ezer egy aranyaklánc, ami aranyjal van futtatva, aztán 40 ezer, aztán kiderül, hogy 6 ezer. Hát meg cirka 1 millióra lemegy 50-re. Így van, telefonált egy ékszerész, aki elmondta, hogy ezeket ugye hogy futtatják be, és valójában 6 ezeret érnek. És arról beszélgettünk, hogy milyen izgalmas lenne kideríteni azt, kivédi ilyenkor a fogyasztót. Abból a szempontból, de most nem csak a tévékre gondolok, hanem például arra, amikor is tényleg bemész egy üzletbe, és azt látod, hogy cipő 10 ezer, leértékelve 28. Műszaki cikkeknél szokott egyébként. Tudjuk, hogy sose volt 28, de mégis ez egy olyan manipulatív eszköz, és annyira bedőlsz neki, és automatikusan azt gondolod, hogy na ez most egy jó vétel, nem szabad kihagyni. Tehát ezzel mindenki éjjel egyébként. Hát, persze. És ezt csinálják tényleg, akár a hiperekben, mit tudom én, egy hat tojásos tésztánál is csinálhatják, de akár cipőnél is, vagy bármi másnál műszaki cikkeknél. És gondoljuk arra, hogy felhívjuk a fogyasztóvédelmet, megkérdezzük, hogy kivéd ilyenkor a fogyasztót, mit mondtak? Beszéltem kis Anitával, sziasztok! Hello, és azért kérdezlek benneteket, hiszen látom ezt a vad csillogást a szemetekbe. Na, következőt osztotta meg. Igen. Anita azt mondta, hogy ez nem fogyasztó védelmi hatósághoz tartozó probléma, mivel országos érintettség van benne. És amiben országos érintettség van, az gazdasági versenyhivatal. Mi ő csak a karancslapújtő, vagy ha Budapesten van valami, akkor? Egyéni panaszokkal foglalkoznak, és hogyha megkereshetik őt ezzel, természetesen a fogyasztóvédelmi hatóságot, de ők fogják ezt a kis passzust, és irányítani fogják a problémát, mikor fölvették a gazdasági versenyhivatalhoz, mert országos érintettség. Minden ilyen, ami reklám, országos tévébe, bárhol, hogyha ilyen probléma van, az nem hozzájuk tartozik. Tehát ez nem fogyasztóvédelem. Ponyicki Anna, Budapest, köszönjük szépen. Egy percben. Igen. Ugye valószínűleg az van, hogy egyébként a 6000-es végár az egy normál ár. Hát az a reális. Az a normális ár, igen. Hát azon, hogy még keresnek, de hát nyilván mindenki keres. Tehát, hogy ott nem vagy átverve, ugye? Te mert egy 6000-es ékszer 6000-ért vettél meg a végén. Na de kiírhatja a 108 000-et. Hát olyankor szokott egyébként ez kellemetlen lenni a részükre, amikor például bemegy egy olyan vásárló, olyan tudatos vásárló, mint én, és mondjuk azt a nagyon egyszerű módszert alkalmazza, hogy lehúzza szépen az árcédulát, mert hogy alatta ott van az eredeti ár, amiről egyébként, tudod, az akciós, és akkor még le lett akciós, és kiderül, hogy egyébként már eleve a polcra olcsóbban volt feltéve, mint az akciós. Mint az az ár, amire hivatkoznak, hogy arról lett leakciózva. De ilyenkor jön János, aki okosan átárazza a megkívánt terméket, és a 800 fontos termékre rárakja a 400-as árat, és elindul gyorsan a pénztár felé. Volt egy kedves ismerősöm, aki rendszeresen járt ilyen árleszállításokra, amiket ő indítványozott saját. drágán. Hogy nem hirtelen árleszállítás. Árleszállítás indult. Na, atya Isten, mennyi info. Mindenki ír nekem. Mi van? Mi hát, van, gyerekek? Mi van? Beadjuk Félixet. Már elmondta, hát, holnap lesz az be. A nyomorult dedikálás, léci, ne kérdezzétek már meg ezerszer. Úgyis fenn lesz a Facebook oldalán. Igen, az állében 6-kor. Itt van velünk Félix. Hello Félix, jó reggelt. Egy műszaki áruházban dolgozol? Vagy dolgoztál? Hello. Sziasztok. Igen, igen. Nézőket is köszöntöm, hallgatókat. Igen, egy évig dolgoztam egy ilyen egy üzletbe, és hát sikerült. Hát meglátni így a trükköt nagy részét. Mi a trükk? Segíts nekünk egy kicsit, hogy manipulálnak bennünket. Nem azt mondom, hogy vernek át, mert ez nem igaz, de manipulálnak. Mi történik? Igen, most ugye a helyzet az, hogy az az én esetemben úgy volt, hogy a főnök letette a játékkonzolt, hogy na akkor keressük egy kis pénzt, egy kis plusz pénzt, és akkor volt egy termék, mondjuk 500 forint, felvitte 700-ra, ezt kirakatta velünk, mindenhova. Eltelt 2 óra, és akkor mondta, hogy most jön a pénzkeresés része, le 600-ra, és mindenki vitte mind a cukrot. Az 500-as terméket 600 volt semmi. Ja. Mikor 500 volt semmi, amint 600 és akció, egyből elvesz, profi, persze, már vitte is. Igen, tehát fölélődte az összeget 700-ra, és fölvitte a termékárát 100-al, 600-ra, 500-ról, és a 700-as ár... cédulát húzta át, és azt hitték, hogy ez megéri, és akkor elvitték 600-ért. Igen, igen. Megértettem, azt hittem, nem értettem meg, de egész jó. De itt a hívószer az akció általában. Rajta van, hogy akció abban a pillanatban beindulnak az agyak, az én is beszokott indulni, és akkor onnantól kezdve már minden sokkal érdekesebb. Nem, a tiéd csak erre indul, bocsánat. Tehát, hogy azért van még egy-kettő. az is igaz. Ez egy sűrűn csináltátok? Ez egy kis tétel, ez drágább dolgoknál is csináltátok? Tehát játékkonzolnál, DVD-knél, Blu-ray játszónál. Ez az. Tehát, hogy most mondok neked olyat, hogy milliós tévénél is ez előfordult. És ugye most ott tudod, hogy az ár, és ez nyilván nem 1000 forinttal fog menni, hanem több 10 000-re. Uh-huh. Ez egy legális manipulálás tulajdonképpen, hát, hogy a naív azt gondolja, igen, hogy most az 1 milliós tévét 600 000-ért megveti, mekkora akció, de sose volt 1 millió, csak átva húzva az. Igen, igen. Uh-huh. Volt olyan, aki ezért így megkérdezte, hogy ez tényleg így van, meg próbáltak itt, ugyanígy volt ilyen vásárló, aki ugyanígy felháborodott, hogy ez biztos nem igaz, de igazából így az ügy az így eltűnt. De akkor mit tehát mondtatok nekik? Között... Elmondtátok, hogy ez kamu, vagy ilyenkor meg kellett erősíteni abban, hogy ne higgyél, most leérték el is. Hát, én, mint eladó, én erre azt mondtam, hogy hát én nem tudok tájékoztatást adni, tehát én abba segítek, hogy ő mit vegyen, nem abba, hogy mi az ár is, hogy tehát akkor a vezetőséghez tovább irányítottam, ma most érted, hogyha már ők csinálják, akkor ne, én vigyem el a balhét. Na persze. Igen. Meg hát te nem lepeszheted le, hát nem tartozik a tevékenységi körbe. Mit csináltak? Én voltam ez a reklamáló, és hogy beleraktak egy centrifugás dobozba, és kivittek hátra a rakodó platóra. Jó megvertek, aztán beraktak a liftbe, és megnyomták a -2-t. Hát igen. Könyvásárlóknak vannak olyan kollégák, akik mondják, hogy mikor van az, hogy hát ezt most nem kéne. Uh-huh. Így megérzik halkan, hogy nem kéne. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Ciao. Köszi, ciao, hello. Topshop 3000, Farmer 9900, Gruppénál ugyanaz 2900 forint, majd a Topshop már levitte 4990 forintra. Az árult ékszerek sokszor a Bizsú nagykerekben 2-300 forintért kaphatók egyébként, a futtatott arany alatt a galvanizálással felvitt aranyréteget értik, amit egy galvanizálónál bármely fémre 100 forint per gram áron felvisznek, tehát a gyűrűd mondjuk 3 gram, akkor 300 forintért aranyozzák. Csumi, köszönjük szépen az infót. Én arra lennék kíváncsi, hogy az ingeknél ki volt rakva az 50%-os árengedmény, erre a 7000 forintosat 5800-ért kaptam meg. Hiába számoltam, nem értettem. Azt mondjuk jó dolog. Fránya motek. Andrál küldte nekünk. Bementem egy ilyen bevásárló központba, egy bizonyos boltba, a táskát vettem, akciós áron, piros cédulán 6800, otthon lekapartam eredeti ár alatta 4500. Hát ez ugye, amit a Jani is mondott, a hülyének is megéri. Puszi, Rami. A Skála metróban volt 70%-os cipő leárazás, a dobozokon piros filccel volt áthúzva a régi ár, amin átlátszott, hogy például 8900 alá volt írva, hogy 1200, és az volt leárazva 6500-re. Atya úristen. Még meg is kérdeztem a pénztárnál, hogy jól látom-e, hogy a leárazás után felárazták. Fafával mondta a pénztáros, hogy igen. Igen, ja, ez történt. Ez kiváló, látom. Igen, jól látja. Zsú elküldte nekünk, köszönjük. Igen, ez se rossz. Jó, ebben is van igazság. Aha, ezt már olvastuk. Jó, megvagyunk. Megvagyunk, nem csak elgondolkoztam. Ülök. Igen, picit. Nem, jó, nem. Én szeretem. Már látjátok, hogy csinálok ilyen, látjátok, hogy csinálok ilyen fura dolgokat? Ja. Nem baj, az. Fogalmam sincs, miért hallgatom. Ezért mondom, hogy állandóan kéne tolnunk ezt a nyomorult, hogy hívják a télő közvetítést, mert azért lennének szép pillanatok. Figyelj. Nem, ilyenkor elgondolkozom, hogy valami hang megszólal a fejemben, és akkor úgy beszélgetek azzal a hanggal, és akkor nem tudok egyszerre beszélni veletek is, meg azzal a hanggal beszélgetni. Rendben rakom azt a hangot, hogy hagyjon békén, most dolgozom, és akkor amíg ezt lebeszélem, addig ti azt halljátok, hogy csönd van, de nincs csönd, mert belül nagyon nagy munka van. Van neve? Belül nagyon nagy munka van, vissza kell szorítanom őket, megint támadnak. Ne, pedig szerintem sokan utaznának erre. Én... Át akarják venni az agyam felett a hatalmat, de nem hagyom és visszaszorítom őket. Csak ilyenkor ti ezt csöndként élitek meg. Én, de belül élőben, küzdök. Élőben nézem a stúdiót, én ezekre a pillanatokra lennék kiegyezve. Tehát, hogy el tudom kézzel, hogy ott ülünk, már ilyen nyugdíjas kicsik. Gyere már, csúszik szét, gyere, nézed már, csúszik szét, figyelj a szemét, figyeld, azt se tudja, hol van, basz meg. De te csak azt hiszed, hogy nem tudom, belül nagy harc van, mert ők belül ott támadnak, és én visszaverem őket. Elhallgattatom őket, hogy tízig hagyjanak őket. Adás van, hagyjál őket. Tízkor gyere vissza. De olyan van, hogy érzed, hogy valami megjelenik egy ilyen izét, egy ilyen kis vörös két szarval a fején, egy ilyen kis vörös Balázsova az egyik vállalat, és azt nyom meg azt a gombot, nyom meg azt a gombot. Mert a másik oldalon megjelenik angyalszárnyakkal egy izét fehérbe öltözve. Ne nyom meg, ne nyom meg. Na, nyomja. Folyamatosan van ilyen érzetes. Ez az érzet folyamatosan, hogy valaki ül a bal vállamon és beszél a fülembe, hidd el. Na meg akarod nyomni, nyom meg. Higgyétek el, hogy nem csöndben vagyok, harcolok. ez egy kemény melló. Egy perc van, pontosan 9 óra. Jövünk vissza nem sokára, ha van friss közlekedés, írjetek, akkor küldjetek. A Szőlőház utca, Faluház mögötti keresztutcák járhatatlanok a harmadik kerületben. Óriási csőtörés is van, már a Kiszceli utcában folyik a víz. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na jó van. Uh-huh. Beszélj meg, hogy oda menni meg. Megyek, mert hívnak a hangok. És még egy rövid információ, info. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Ajajaj. Azt nézem, hogy milyen idő van. Javult már, esik? Ugyanúgy esik. Annyi előnye van csak a dolognak, hogy nincsen fagy. Akkor lenne igazán dráma. Hogyha úgy esne ez a zónos eső, hogy még fagy is. Fagy is. Igen, Bagaméri, értsd. Én sütés vagyok inkább, tehát ha fagy. Igen, tehát hogy az eső fagy is, akkor az rossz. Én esne, és ráadásul még Bagaméri. Így van. De ő Bagaméri, nem? Hát akkor... Na jó, hagyjuk abba. Na jó. Na, szóval van, igen. Így van, most nincs akkora baj. A lányom már az első órát egyébként kihagyta, mert hatalmas a taknyolc szegény, amikor befelé menet. De jól van, minden oké. Te ne hívd el a lányomat, jó, az én lányom. Egyrészt, másrészt meg miattad nem vedd zoknit a cipőjére. Így van. Na? Hány éves? Mi? 14. Honnan tudja? Ja, 14. Akkor még nem mondom, hogy édesem, de pár év múlva a szecskába azért már utána fordulok. A szecská. Nyilván oda fog járni, ja, a világ. Igen, pár év múlva már a Palatinuson azért egy kicsit jobban megnézem majd. Te oda fogsz járni a szecskába, de ő nem valószínű. Amikor ülök a súlyfürdőbe. Virág, nézd. Ott sakkozol. Nézd, ilyen kis helyes a menyecske. 14 évesen még nem, bár a mostani 14 évesek gyerekek bőven néznek ki, úgyhogy megvezetnek. Börtönbe kéne, hogy juttassanak a gondolatokért, ha minél eszembe jut. Hogy? Ja, basszus. Sakk és mat. A fogberakás után. Igen. Szóval elesett, de jól van? Jól. Hál' Istennek a járda. A járda. Nem, szegényke. Vannak pici kis zúzódásai, meg egy csurom víz lett a nadrágja. Zúzódás, tehát az egy komoly esélyes. Ez zúzódás, itt röhögdécselünk, hát a zúzódások vannak az... Oké, nyitős. Nem. Jál a csont a combjából. Hát miért ezt minek hívják? Beütötte a combját, vagy nem tudom mi. De akkor csak beütötte. Jó, akkor csak beütötte a combját. Na, most mit csinálja? Zúzódás az komoly. Mi vagyok én, az apja vagyok, nem orvos. Jó, hát mit csinálok, tanultam egy kis anatómiát, ja, hát, el is értek. Na jó, na azt mondja, hogy jobbulást kívánunk, akkor úgy se hallgat téged, de mindegy, az anyja adját. Nem, ő csak ma is lágereket hallgat. Hát akkor minket hallgat? Ja, tényleg. Azt mondja, hogy Nagyon sok. Hát, és tegnap mennyivel kevesebb volt? Így van. Na, most ezt is én hozom be? Miért? Az előbbi én hoztam miért be. Miért ki a jó Isten hozza be? Te. De te szoktad behozni. Érted. Ezt is én hozom. Így van, itt van a két Unterman, meg itt van az Übermesh. Az Übermesh hozza be mindig. Hozom, hozom. Na, jó, hozom. Szerda van, gyerekek, szerda van. Ez azt jelenti, hogy akarunk-e terméket teszteni, mert hoztunk valamit, amit kipróbálhatnánk. Igen, persze, nagyon jó, én ötlet. Szeretem a szarovatot. Jó, nyomossam. Ő szereti. Te nem szereted? De én is na, szeretem, akkor csak nem akartam már mennyire olcsó lenni, amikor ja. Én is szeretem, érteni. De nem azt akarom elindítani, mert volt egy termékteszt, ilyen jingle-ünk volt valahol. Az nem. Zsül, ne kapkodj szíved, az tényleg. Hát hol van? Miért nincs? Hát volt, hát használtuk. Na, jó van, tesztelünk valamit. Neked tetszeni fog, Jani, mert te leszel az áldozat. Ez egy anyamék szimuláció. De egyébként miért nem tudtam ezt kitalálni egy előre, hogy én leszek az áldozat. Anyamék szimulációnak hívják a japánok, és erre most még kicsit a hátad mögött rákészültünk. Júli hozott mindenféle kelléket. Ja, azt hittem, hogy... Nem, te ezt te fogsz írni. Jó, igen. Nem Júliba kell. Nem Júliba kell visszamened. Júliba. Nem Júliba kell visszamened. A dolog arról szól, hogy a japánok rájöttek arra, és hát ugye azért a japán vonalon nagyon sokszor mész, hogyha visszacsomagolnak tiget kicsit az anyamékbe, és hagyod, hogy becsomagoljanak magzatpózba, akkor egy izmos munkanap után, igen? Izmosot neved magadra, tehát az csak meg rúgjön, de velünk, hogy becsomagol még. Tudod, hogy rúgok, csípek, harapok. Igen, a munkát meg pláne, persze, az meg aztán teljesen végképp. Egyik szó se igaz rád, izmos munkanap után. Feszülten, frusztráltabb mész az, akkor a japánok elkezdték csinálni, hogy otonamaki, ami tulajdonképpen persze, arról szól, otonamaki. Aha, igen. Nobuko Watanabe fedezte fel. Nobuko Watanabe rendező otonamaki. Nobuko Watanabe találta ki, hogy alapjából véve, ha rugalmas anyaggal összekötik a pácienst, aki kénytelen így magzatpózva, gubózva feküdni, pontosabban billegni, nézd meg, már megjött Gése Júli, aki segít nekem. Jézusom. A módszer állítólag tökéletesen ellazítja az embert, javítja, igen, a testtartást, oldja a feszültséget, csökkenti a stresszt, 20 percig kell így kötöcött csonkában lenned egyébként, és 9000 forintnyi megfelelő jenbe kerül egyébként egy kezelés náluk. Akármennyire furcsa, most már tények bizonyítsák. Jó napot kívánok! Ez itt a vidéki tévé! Na most értünk haza. Rohadtul unom, hogy még ez is nekem kell felvezetni, már el vagyok fáradva, legyen 10 van. Nekem ilyenkor ágyban kell lennem. Bizonyítsák a tényeket. Értem. Ahelyett, hogy ott van a gyerek, az mindenféle tanítaná minden azt a gyereket, érted? Például a legjobb tudásra, ami a fejében. Szóval a tények is bizonyítják, hogy ez a módszer egyre népszerű Japánban. Gondoltunk egyet tegnap, mikor, igen, te már elmentél, elszaladtál, uh-huh, valami beszerző körútra. Nem, elmentem, hogy vegyek egy könyvet Tyák Mátéról. Tyák Mátéról. Hogy mi ezt kipróbálnánk rajtad olyannyira, hogy élő webközvetítést adunk egyébként, és gyorsan téged itt magzatpózba bebugyolálnánk egy ilyen kis lepedőben. Eltöltenél nem többet, mint nettó 20 percet ebben a lepedőben magzatpózban, és megszólaltatnánk, hogy érzed-e... Nem több ez, mint nettó 20 percet. Hát most annyi a kezelése, két percet. De nem lehet 10 percre betenni, 20 perc a kezelés. Egy nettó 20-acskára becsökkensz ebbe a lepedőben. Ez szakács retorika. Ha 20 perc, akkor 20 perc, 190 fokon. Hát most szuvidálunk, vagy nem szuvidálunk. Hát most az ennyi. Úgyhogy pattanjál bele ebbe a lepedőbe, arra kérlek, nagyon gyorsan. Kicsi fiam. Kapsz két akkorát, hogy lesz a arcod. Gyorsan menjél le, egy magzatpószt vegyél föl, Júli bekötöz téged. Igen? Nagyon egyszerűen gyorsan kéne elérni a végstádiumot, jó? Tehát nem tökölni ezzel nagyon sokat. Mert jön a best. Hát nem, mert tényleg most van 10. Mert 10 óra 10-re már megyek, mert dolgom van. Nem, hanem hogy tényleg megnézzük, hogy ez hogy működik. Jó? Úgyhogy menjél akkor be, szépen, és nézzük meg, hogyha eltöltesz 20 percet ebben a lepedőben, magzatpózban, akkor valójában tényleg jobban leszel-e. Oldjuk-e a stresszt? Csak mondjuk azoknak, akik követnék az online streamet, hogy megtehetik, mert hogy kiadtuk az online streamet is egyébként. Ezt a logót nem lehet levenni alulról, mert hogy nem látszik egyébként belőle semmi. Laci, ha tudsz az online streamen egy kis kameraképet állítsál majd. Úgy, kösz. Na, szóval János lefekszik. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Leved nem le a kell levenni a nadrágodat. János elkezdett levetkezni. Úgy látom, megint egy gyerekpólót vettél föl? Vagy csak összement a mosás után. Vagy csak 100 fokban mosod a pólóidat. Nem, ez jól áll a testén. Nem. Ez egy gumírozott lepedő, amit a Juli behozott. Ez egy klasszik ilyen 180x200-as gumilepedő. Egyébként ebben csinálj, megnéztem ezt a japán videót, rettenetesen beteg, tényleg felnőtt emberek mennek és feküdnek 20 percre magzat pózban lepedőben, hogy megnézzék, hogy, hogy tudják-e oldani a stresszt. Várjál, bekapcsoljuk a mikrofont, Jani, jó? Beadom a mikrofont. János, hogy vagy? Bent vagy már? Várjál, bekapcsolva a mikrofon. Be van adva. Hát. Nincs, a mikrofon nincs bekapcsolva, könnyörgés. Most mit csinálják? Hát amatőr. Az első közös lakásunk jutott az eszembe, ahol nem voltak még bútorok, és a padlószőnyegen aludtunk. A nyakpárna minek van? Jó, kényelmes? Tesznek a japánok is nyakpárnát, sőt, ők úgy csinálják, amit most Juli is csinál, csak mondom azoknak, akik nem látják esetleg. Kire csentett? Ja, ezt te voltál jut. Ja. Jó. Csak meg... a meleg levegő fölfelé száll. Csak segélyért kiáltott az isiászod, János. Hordít az isiászod, hogy nem bírod sokáig ülőpózban. Szóval mögé tesznek egy párnát, amin a japók egyébként billegnek, miközben összekötik magukat lepedőben. Aha, mint egy ilyen na, kis... na most mondom, hogy most kezdem magam furcsán érezni. Tehát, hogy... János már a lepedőben van, és Juli most be is kötötte. Az a lényeg, János, hogy legyél magzatpózban, és minél szorosabb kell húzni a lepedőt. Jó. Ebből nagyon fura beszélgetések lennének. János begubozva már, mint egy ilyen kis tészta. Nem, János vagyok. Csak mondom, hogy ez az otonomaki. Tehát ezt mondd, hogy otonomakiban vagy most éppen. Igen. És 9000 forintnak megfelelő összeget fizetnek ezért neked a japánok. 4005. Vannak már ilyen helyek, ahol emeletenként több tucat. Nem kényelmes, de már szerintem tágulok. Mert neked nem kell tágulni, te most élvezd a sötétet, az összekötözést, a meleget. Nem tudom élvezni azt, hogy a Júli eltöri a nyakamat. Mit csinálsz a fejemmel? Semmit, csak beköti a lepedőnek. Az a lényeg, hogy magzat pózba feküdjél, pontosabban billegjél. Tehát és most kezdj el billegni. De most az a baj egyébként, hogy rakott egy csomót a homlokomra, és úgy érzem magam, mint egy ilyen kezdő muzulmán, aki rosszul vette fel a turbányát. Juli, az jó, hogy a lába van fölfelé? Az jó. Na, és most kezdjél el billegni. És ilyenkor az otonomaki felelősök oda mennek a bekötött japán paciens magamtól fölé. Magamtól kezdik el billegni? Nem, Juli billegtet. Mint amikor ugye a csecsemő is érzi az anyamékben, hogy anyuci sétál, hogy az anya jól érzi magát, ezt az érzetet kell feleleveníteni. Ja, hogy ez visszahozza, amikor te még odabent voltál. A biztonságot, a meleget, a harmóniát, amit az anya mégben éreztél, és állítólag 20 perc alatt elképesztő stresszoldó hatása van. Kicsi málmodj már! Hogy vagy? Álom. Hogy vagy, János? Jobb? De még jó, hogy a Feri bácsi vagy beobbasz. Te Feri bácsi mindig beobbasz. Gyerekek, ez rettenetesen szürreális, mondom azoknak, akik nem látják, hogy Juli ringatja Janit. Nagyon Jani, egyébként. Hát egy ilyen körülbelül egy ilyen 20 kilós... Kezd bevágni az alsó. 20 kilós kis csomagra össze lett hajtogatva, egy ilyen fehér... Mama vagyok. Jézus anyja. Juli, van olyan, hogy oda megy valaki például, és mintha anyuka hasa lenne. Jaj, de szép kis hasa. Igen, csak az a baj, hogy most... Annyit kérnék, csak Juli, ne kezd el keresni a hasamat, mert nem biztos, hogy a köldökemet masszíroznám. A Milán imádta, hogyha ilyenkor pacskoltam a popsiját. Megcsináltad a Milánnak ezt? Ja, begöngyölted lepedőbe? Kisbaba. Ja, akkor kisbaba volt. Jó. Figyelj, Jani, azt is csináld meg, mert azt is csinálják a japánok, hogy nem oldalra billegnek, hanem előre-hátra megpróbálok egy kicsit felülni. Igen? Na jó, hát aztán akkor tényleg izélek. Úgy, és most hátra, és vissza, ez az. Igen. Így billegje, előre. Juli, te milyen jó anya vagy, de tényleg. Nyomd ide jobban melled, mama. Mama vagyok. Na, jó, maradj így, jó? Fél órád van, vagy még 10 perced, ami lejátszuk a hármasugrás, és aztán visszakötünk rá. Hallott? 10-re írjatok már egy csont kovácsot, mert jó. Elmozdult. Úgy is felszabad a végén, amikor kiengednek, akkor lesz igen. Jó. Hidd el, addig nem jó, de utána jó lesz. Még 10 perc, jó? Visszakapcsolunk rád nem sokára. Persze, csinálom mindent a műsorra, kedves hallgatókért. Köszönöm szépen a lehetőséget ismét megint. Azt írja egy hallgató, hogy egy liter vizet is beönthetnétek Janihoz a valóságérzet növelésért. De a magzatvíz meleg, úgyhogy inkább bepisillek, Jani. Jó? Julinak miért lók ki két antenna a fejbe? Juli, a Juli berakott két evőpálcikát a fejbe, csak hogy jobban hozza egyébként a japán. A japán vonalat. Jó, játszunk egy hármasugrás gyorsan, és akkor visszakapcsoljuk utána Janit, hogy annyi, hogy ne csomagoljátok ki, addig maradjon. Ringassad folyamatosan. Na, ha minden igaz, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. felkészültél? Akkor fuss neki! Hogy vagy, Jani? Csumi papa. Papa? Ne várj, Csumi papa! Told ezt, told ezt, nagyon jó. Told, majd csinálj. Nem szabad, papa nem szabad, nem jövőben. Nem mondom ez senkinek. Papa nem jöjjt be. Papa nem, mama mindjárt hazajön. Nem szabad. Nem szabad ezt csinálni. Nem látszunk előtt a múltkor. Egyébként rettenetesen beteg. Váltsunk kameraképet, hogy lássák a streamet. Rettenetesen beteg János bebugyolálva egy fehér lepedőben magzat pózba billeg a stúdióban lent a földön. Juli pedig ringatja. Szóval, gyerekek, ez nagyon-nagyon beteg. Én nekem minden indul az inger küszöb. Tehát én azt mondanám, hogy akkor most csináljuk most, valamit. Tehát most kapcsoljuk ki a kamerát, és indul a bulit. De ne nyögdös, mit csinálsz oda be? Hát nem, de nem tudok nem nyögdösni. Hát már egyrészt szakad rólam a víz, másrészt meg folyamatos küzdelmet kell folytatnom, mert úgy látom, hogy szabadul fel a hely éppen a beleimben. Úgy érzem. Na jó, legyen, még van 8 percet, addig lejátszunk gyorsan a játékot, jó? Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Hello, szia! Enikő, csáva Enikő, honnan hívtál minket? Hát most jelenleg Sátorai újhelyen vagyok az iskolában. Az iskolában? Mi lehet nálad mobiltelefon az iskolában? Nincs ilyenkor órád? Hát, de van testnevelés óránk, de hát ilyenkor nem kell felmennünk, úgyhogy az öltözőből ülünk a többiekkel. De miért nem kell menni a tesi órára? Ne szórakozz már! Ülsz az öltözőben, az a tesi óra. Igen, jelen pillanatban most igen, mert a tanárunk elment külföldre, és így még... Ez egy liberális iskola, tetszik a tanár. Külföldön ti éppen rádiót hallgattok az iskola öltözőjében. Igen, mit szól ez? Pártunk s kormányunk, ha ezt meghallja majd, azt hogy... Csodálkoztok a PISA teszten, mi, hogy ilyenre ültök. Igen. És akkor bent ültök az öltözőben? Igen, itt összegyűl. Hányan vagytok? Öten vagyunk. Öten vagytok. És mi történik a többiekkel, mert hogy a tornatanár külföldön van? Ők hol vannak ilyenkor? Hát a fiúknak, ők nekik rendesen meg van tartva az óra, ők fent vannak is röplabdáznak, mi pedig itt ülünk lent. Beszélgettünk. Ti meg pihentek be az öltözőben. Ki tartja, ha a tanár külföldön van? A biosztanár lejött. Beállt kosarazni. És akkor ti telefonon keresztül applikáción hallgattok bennünket? Igen, azon szoktunk. Azon. Jól van, figyelj! Most szóltál, János? Tényleg, játszatok már most már. Ráérünk, én nem sietek. Én nem sietek. Tökre érdekel, hogy mi van Sátoralja új helyen. Juli ringat itt helyesen, János a földön, magzatpóza. Jó, mindjárt kiszedünk, várj egy kicsit. Na figyelj, Enikő, akkor figyeljetek, így szól az első kérdés. Jó, hallgassátok meg. Azt mondja, hogy nevezik a muszlim mecsetek mellé épített karcsú tornyokat? Mi? Még egyszer? A muszlim mecsetek mellé épített karcsú tornyokat, mi ez? Magyarországon is látható, ilyen van ilyen több helyen is egyébként. Mi a neve? Mi lehet ez? Senki elad a csönd? Ha mit mondanak a többiek? Hát csöndbe vagytok. Nem tudjuk ezt. Hányadikosok? Hát gondolkodunk. Hányadikosok vagyunk? Végzősök vagyunk. Gimnázium? Hát ilyen szakközépiskola. Aha, tehát szakközép. 18 évesek. Aha. Olvastátok is a kötelező olvasmányokban is. Van róla szó. Hát nem tudtunk többet várni. Igazából. Mondd azt, hogy meg akartad menteni a Janit, azért buktátok el, hogy ne legyen olyan hosszú ideig benne. De a híreket így is meg kell várnia. Igen. Ez a Minaret lett volna. Minaret, ez a neve. Minaret. Hát erre nem gondoltunk volna. Hát illik tudni pedig. Rövid játék volt, puszi nektek. Nem baj, puszi, sziasztok. Sziasztok, hello. Van egy nyereményetek, azért azt még megmutatom. Gratulálunk, az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. Na, ezt még Enikőjék megnyerték legalább fájdalomdíjként. Mi van, baba, hogy vagy? Hát képzeljétek, hogy ennek semmi, hogyha ilyen volt az anya mélyben, akkor jobb itt kint. De nyugszol? Érzed, hogy megnyugszol? Rohadtul nem. Az a baj, hogy egyre már a hátam elkezdett fájni. Dőj oldalra. Dőj oldalra. Hát oldalra ledönt a Júli, és akkor feküdjél úgy oldalt. A pult alá óriási. Bedöntötted? Na, egy kicsit pihenjél miért úgy. Miért történik mindez? Miért? Jövünk vissza mindjárt, pontosan 9:30, jönnek mindjárt a nap legjobb pillanataim. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan 2 perc múlva. Hát megnéztük ezt az otonomakit. Ugye hát egy régi csecsemőkön kipróbált módszer, továbbfejlesztett változata, Nobuko Watanabe, az új japán szokás kitalálója. Állítólag sok ezeret fizetnek a japánok azért, hogy magzatpózva csomagolják őket, János pedig előkerült. A sokat nem agyaltunk rajta, hogy ki legyen az, aki így csinálja, tehát hogy ez a sorshúzás nem nagyon volt előtt, legalábbis én nem emlékszem. Hát ez van. De reggel késtél, akkor sorsoltunk. Ja, tényleg. Igen, még Feri bebugyolálására egy ipari lepedő kellett volna. Én meg nem ronthatom el a hajamat. Hát azért mindentől kezdve. Neked meg vigyáznod kell a renomédra, érted? Hát bármi azért nem fér bele egy reggeli műsorban, még nekem se. Úgyhogy János, becsomagoltuk. A Facebook oldalamon egyébként fent van egy rövidített verziója a videónak, amikor már a kis csecsemő magzatpózban bebugyolálva pihenget. Érzel-e stresszoldást jobban, vagy-e bármi változás van-e? A kicsomagolással. Azzal elkezdtem magam nagyon jól érezni. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ez bárkinek is kellemes tud lenni. Tehát, hogy érted, a gerinc oszlapodon most, hosszán... Nem, azért ők betegek mindegy, egy kicsit. Egy picit, ők betegek. Igen. És felnőttek, mennek el, mondom, 9000 forintot fizetnek. Tele van a net ezzel a videóval, ez. Ha beütött, hogy ott vannak becsomagolva. Ugye ez vonnak-e vonal. Tehát, hogy erősen. Ők ezt szeretik. Igen, ők szeretik ezeket a feszes helyzeteket, csak... Na, igen. Mindegy, szóval ők nem az anya, melyikbe vágynak vissza szerintem, hanem egy új szeletét szeretnék megismerni, gondolom, az erotikának inkább. Na jó, de nagyon szerettem, ahogy itt fetrengesz csecsemő, újra csecsemőként egyébként. Na, mondom, a videó fönt van. Egy része sztori volt, csak mondom. A hosszabb videó fent van a Reggelisó Rádió Facebook oldalán, a rövidített változat pedig az én oldalam. Most látom. Nézzétek meg. Jézusom. Na, mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatain. Szabó Kimmel Tomi átélte azt, ami a színészek rémáma, bár szerintem még mindig sajnos sokan élik át. Megszólalt egy előadás közben valakinek a mobiltelefonja a nézőtéren. Tamás pedig megállította ugye az előadást, és leszólt a nézőnek, hogy legyen szíves, kapcsolja már ki a telefonját. Arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen ez a helyzet, de hát emberek vagyunk, sokszor voltunk mi is hasonló helyzetben, amikor egy olyan pillanatban szólalt meg valakinek a telefonja, amikor nem kellett volna, színházi előadás, esküvő, esetleg temetés, hallgatóink rengetegen hozzászóltak a témához, és hát megosztották velünk tényleg a lehető legkellemetlenebb perceiket, amikor is áldozattá válsz, az illető nem akarja letenni, neked pedig ott szól a belső zsebedben, illetve adtunk tanácsokat, hogy lehet ezt ilyenkor álcázni vagy kikerülni. Hát igen, de vannak azért fontos pillanatok, amiket nem halaszthatsz el. Tehát, hogy bele kell szólni a telefonon, és igenis bele kell mondani, hogy nem, csütörtök este a tállé, igen, Gábor is ott lesz, persze, minden könyved. Akkor? Ja, igen. Jó, igen. Micsoda? El akar hagyni? Mi? Adod neki rendesen? Mondja csak nyugodtan, tökig van az aksi. Na, szóval ez az egyik. A másik témánk pedig az Ékszer TV volt, illetve pontosabban nem csak ez a TV, hanem sok hasonló működő televízió. Arról beszélgettünk, hogy miért írják ki egy 6000 forintos nyakláncra vagy gyűrűre, hogy egyébként 108000 forint, majd 42000 forint, majd ugye 6000 forint, és próbáltunk utána járni, hogy ez átverés, nem átverés. Szerettük volna a fogyasztóvédelmet is megszólaltatni, ők elmondták, hogy ez nem hozzájuk tartozik, úgyhogy holnap lehet, hogy futunk egy kört. Minden esetre meglehetősen manipulatív eszköz az, hogy fölírják egy bármilyen termékre a nem valós árat, majd te megveszed, mert azt hiszed, hogy olcsóbb, közben nem, nyilván ez csak manipuláció. Úgyhogy erről is beszélgettünk, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk akkor a nap hallgatóját, és ezzel búcsúzunk. Egy 4/5-öt ma beírok magunknak. Nyugodt szívvel. Jó van, igen. Szerintem ez sűrű. Ötösek, ha tartjuk ez. Még a kötözést, akkor ötös. Na, igen. Holnap még feljük a gazdasági versenyhivatalt. Tényleg érdekel ez a téma, hogy mit lehet kiírni, hogy mennyi, ami nem reális. Hát ez a manipulálásnak hol van a határa? Ez egy érdekes dolog, hogy tényleg odaírhatod egy cipő fölé, hogy 38000, miközben az 8-at ér. Hát megtéveszted. Hát nem volt soha. Most a 19000-es, akármire 219000-et. Na? Ugyanakkor megmondhatják azt, hogy ez egy nem jelenleg nem elérhető szabadáros termékek. Tehát. Sajnos kikapcsolta magát a hallgató. Holnap Putyin első kérdése az, ez te Viktor, ki a tököm az a szélkám? Írta nekünk egy hallgató, nagyon szeretjük, ő a nap hallgatója, de hát nincs. Nem vette föl. Laci, ha hallasz bennünket, akkor te voltál a nap hallgatója, nem mondtad, ugye, mert nem vetted föl, hogy reggeli show. Igen, most is árulnak, most éppen egy nyakláncot, ami 200-ról indul, indulójár 49. Ugye igen, most már. Még 49, nem? Igen, most 49, most is 49, majd ugye figyeld, mindjárt leviszik. Raktáron még 21 darab van, igen. Fehér aranyja futatott, empória kristályokkal. Az mi? Megnézem a neten. Na jól van, drága hallgatók, vigyázzon mindenki magára, jó, nagyon csúszik az út, úgyhogy óvatosan kérdez egy hallgatónk, hogy Pestről elindulhat-e Pécsre. Hát szerintem az autópályát azért azt takarítják, tehát nem ott van a baj, a mellékutakon sokkal inkább, meg ha az ember gyalog megy, illetve hát a megállókban állsz, villamos megállók, ott kell óvatosan menni. Jó, holnap jövünk, 6 órakor érkezünk Biogabival egyébként. Úgyhogy tartsatok velünk, így van. Holnap 6-kor jövünk, szép napot mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, a Rádió